มันมีเจโตปริญาณ 16 รู้ว่านี่ราคะมูลนิโทสะมูลโมหะมูลเรามีไอ้นี่เรามีราคะเท่านี้กับอันนี้เหตุปัจจัยนี้นี่เราเกิดราคะอันนี้เป็นโทสะอันนี้เราไม่ชอบเราชังคนนี้เราไม่ชอบเราชังเป็นโทสะมูลเราก็รู้แล้วเราก็พยายามมาวางใจให้มันอโทสะอราคะเราก็รู้แล้วเราตั้งทิศทางได้แล้วเราก็ทำให้มันลดได้ลดได้โดย สามารถเป็นอนิจจังตีแตกมันมีมากมันมีประมาณแต่ก่อนนี่โอ้โหถ้าโกรธต้องโกรธจัดเลยนะกับคนนี้ต่อมาเดี๋ยวนี้เราค่อยชั่วแล้วสัมผัสแต่ต้องสมาร์ทได้ประสานได้หรือว่าไอ้สิ่งอย่างนี้เราชังจังเลยเนี่ยเราไม่ชอบเลยไอ้เนี่ยสิ่งนี้เราเห็นเรารู้เราได้เสียงนี้อย่างนี้ไม่ชอบเลยนะแต่ก่อนนี้อาตมาเคยไม่ชอบเพลงลูกทุ่งอยู่กับเพื่อนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน เพื่อนด้วยกันสองคนเพื่อนชื่อสมศักดิ์ตอนหลังนี่เห็นว่าไปเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุนไหนเป็นลูกทศโคราชอยู่ในห้องเดียวกันอยู่หอพักอยู่ห้องเดียวกันพอใครเปิดเพลงลูกทุ่งมาเนี่ยโอ้อยากจะไปจับวิทยุเขาเคลื่องทิ้งมันเปิดทําไมว่ารสนิยมต่ำชิบหายเลยดูถูกดูแคลนเขาแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งตอนนั้นอะชอบเพลงเอลวิสเนี่ยร้องเพลงฝรั่ง หรือไม่ก็ต้องน่ายุคโน้นน่ะตั้งแต่อาตมาสมัยโน้นเอ็ดดี้ฟิชเชอร์พอลลี่โคโม่พวกคุณรุ่นนี้คงไม่ได้ยินมั้งต่อมาก็มาเอลวิสอะไรนี่เป็นต้นแต่รุ่นเต่าทองนี่อาตมาไม่ค่อยเอาฐานแล้วไม่ค่อยจะวะไม่ค่อยจะเอาเรื่องแล้วนะ เอวิสนี่ก่อนเต่าทองหน่อยร้องเพลงฝรั่งร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนี่เกลียดอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เราก็จะฟังเสียงเราก็ชอบเสียงจะกำหนดไปติดไปยึดอยู่กับเสียงลีลาบ้างพฤติกรรมอะไรอย่างงี้มันก็ไปสมมุติมันก็นั่นแหละมาบ้าๆบอๆคนโง่ก็เป็นอย่างนั้นเราก็รู้ความโง่รู้อวิชชาของเราเราไปนั่งติดยึดตั้งสมมุติชอบไม่ชอบชังชอบอะไรเรื่อง จะเป็นพฤติกรรมจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสัมผัสเป็นตัวตนบุคคลเข้าของแท่งก้อนแม้กระทั่งบุคคลตัวตนเราเขาช้างมางูควายอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ไปเกลียดกิ่งกือไส้เดือนก็ไปเกลียดมันทําไมล่ะไส้เดือนมันไม่เคยต่อยใครตายทีจริงๆนะไส้เดือนมันไม่เคยต่อยใครสักทีไม่เคยกัดใครทีไส้เดือนไส้ตัวใหญ่ตัวโตขนาดไหนมันเคยแต่ไปเกลียดมันกลัวมันด้วยนะ เฮ้ยไปกลัวมันทําไมคุณเคยเห็นไส้เดือนตัวเท่านี้ไหมยาวเงี้ยเคยเห็นไหมมันคนเคยเห็นอาตมานี่เคยเห็นมาทั้งนั้นอ่ะเคยจับมาทุกขนาดขนาดเงี้ยเกลียดมันทั้งไม่ได้ทําอะไรเลยไส้เดือนมันเคยดุเลยนะไส้เดือนเนี่ยตัวเล็กตัวโตมันก็ไม่เคยดุเลยนะเกลียดมันกลัวมันขยะขยงอะไรหรอกมันก็ธรรมดาตัวมันไอ้ทีปลาไหลเลยจับเอาจับเอามาทําต้มเปรตด้วย มันก็เหมือนกับไส้เดือนนั่นแหละเราก็ปลาไหลตัวโตกว่าด้วยเนี่ยมันอยู่ที่เราสมมุติลักษณะเหมือนกันจะว่ามันลื่นมันเลือกไอ้ไส้เดือนมันก็เลือกมีเลือกตัวยางมันเหมือนกันปลาไหลมันก็มีเลือกลื่นจะตายไปที่ปลาไหลเราวิ่งจับที่ไส้เดือนเราวิ่งหนีอ้าว เห็นไหมว่ามันไม่ยุติธรรมเลยมันก็คล้ายๆกันเนี่ยนะคล้ายกันมาเห็นมีท่าอะไรมันก็อย่างนั้นน่ะนี่ยกตัวอย่างพวกขับจำหยาบให้ฟัง แล้วก็ไปติดใจชังไอ้นวลรักไอ้นี่ตามสมมุติเราไปอุปทานยังไงเราไปอะไรยังไงหัดวางแม้จะเป็นศัตรูคู่อาฆาตบางคนจริงๆนะคู่อาฆาตมาแต่ปางไหนก็ตามตั้งแต่แรกเจอเลยสัมผัสแรกเนี่ยมันไม่เห็นหน้าไอ้คนนี้เนี่ยมันไม่ชอบเลยทั้งๆที่เขาก็แสนดีคนอื่นเขารักก็ชอบแล้วไปคนดีอะไรก็ได้ แต่มันก็สอนศีลไปกินกันอย่างนั้นน่ะสัมผัสแรกจนกระทั่งแล้วก็ต้องมาล้างถึงจะคุณจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาแต่ชาติปางไหนนะมันมีสภาพที่มันมีวิบากกันมาอย่างนี้ก็ตามหรือมาเจอกับรักแรกพบเลยโอ้ยบุพเพคุณก็ต้องล้างเหมือนกันจะรักกันมาตั้งแต่ปางไหนผูกพันมาแต่ปางไหนคุณก็ต้องมาเลิกมาจางมาร้างมาล้างออกจะชังก็ตามจะรักก็ตามต้องมาหัดวางทั้งนั้น ยิ่งตัวที่มันเป็นคู่เวรอาฆาตกันมามากนั่นแหละยิ่งพยายามคบหากันดีๆระวังกันให้ได้ไม่งั้นจะไปอีกกี่ชาติล่ะฮะจะไปอีกกี่ชาติล่ะมันมีของมันเหมือนกันอาตมาไม่ได้มานั่งระลึกชาติให้พวกคุณนะเนี่ยพวกคุณคู่เวรคู่กรรมกันอยู่อีกเท่าไหร่อาตมาไม่รู้ไม่ใช่โกบริกับอังสุมารินนะคู่เวรคู่กรรมกันมาจะชังกันมาแต่ปางก่อนทะเลาะเบาะแว้งเป็นศัตรูกันมาเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ไม่แน่หรอกมันเป็นได้ทั้งนั้นน่ะผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นได้กันได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ต้องไปรู้มันหรอกไม่เข้าใจว่าโอ้ยแต่ปางก่อนนี่เรารักเราชังกันมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เดี๋ยวนี้มันเกิดอาการแล้วนะเดี๋ยวนี้มันก็รักกันมากเกินไปเดี๋ยวนี้มันก็ชังกันมากเกินไปปางนี้นะมันเจอกันอยู่เดี๋ยวนี้นะจัดการกิเลสกันตัวนี้ทันทีไม่ต้องไปรู้ว่าโอ้ต้องมานั่งดูหน่อยมาดูให้หน่อยสิชาติก่อนนี้ไปทำอะไรกันมาถึงได้มารักกันนานมารักกันมากแต่วางไม่ค่อยได้ชาตินี้ทำไมเป็นอะไรกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ถึงมาได้เข็นฆ่ากันทำไมมันชังกันไม่รู้จักแล้วมันจะรู้จักหยุดสักทีนั่งดูทางในให้หน่อยสิระลึกชาติให้หน่อยสิจ้างกันไประลึกให้คุณนะนี่หวาดไม่ไหวหรอกถึงคุณก็ไม่ต้องไประลึกให้มันยากอะไรนี่ก็เห็นอยู่หลัดๆเดี๋ยวนี้ไปชังอะไรกันนักกันหนาเราไปรักอะไรกันนักกันหนาเราระลึกเดี๋ยวนี้แหละเห็นเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยเมื่อวานนี่เนี่ยนะเราเผลอตัวไปนี่นิดเดียวเท่านั้นนะโอ้โหผ่านแค่นั้นนะมันขึ้นเลยนั่นแหละจับไว้เอ๊ะทำไมล่ะเขาจะกัดเลยหรือไงก็เปล่านะแต่ทำไมมันชังทำไมมันผลักทำไมมันเกลียดกันนักหนาเอ้ากลับนะเขาไม่ดีตรงไหนก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วตรงไหนก็เรื่องของเขาเราไม่ชอบกิริยาของเขาตรงไหนเราก็อย่าไปทำตามเขาก็แล้วกันท่านที่บางทีกิริยาอย่างนั้นของเขาดีด้วยซ้ำไปนะโอ้ยแล้วก็เราไม่อยากทำตามเขาท่านที่เขาทำดีนะเขาขยันเขาเรียบร้อยเขาอย่างงี้อย่างนี้ตัวเองนะยังกับมาดิกระโหลกยังจะไปชังเขาซะอีกนะเขาเรียบร้อยหรือจะตายไปก็ไปหมั่นไส้เขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันถูกหรือเปล่าตัวเองตั้งหากควรจะเอาอย่างเขานะเขาสุภาพเรียบร้อยดีนะแต่ตัวเองไม่รู้ตัวไม่ดูตัวไม่ตักน้ำใส่กระโหลกแล้วก็ชะโงกดูเงาว่าตัวเองนะยังกับมาดิกระโหลกอย่างที่ว่าแล้วเขาเองเขาก็เรียบร้อยแล้วไปหมั่นไส้เขาหนักหมั่นไส้แหมทำเป็นสุภาพอ่อนช้อยอะไรเอ๊มันไม่ถูกนะอย่างนี้เป็นต้นหรือจะอย่างไรก็ตามแต่จะกลับกันไปกลับกันมาอะไรก็ช่างก็ช่างนะเราเรียบร้อยเขาสุภาพเราเรียบร้อยเขากระดกกระเดกเราก็เลยช่างเขาก็ช่างเราช่างทำไมเอาละกระดกกระเดกไม่ดีคุณเรียบร้อยดีก็ดีแล้วก็ไอ้นั่นของเขาคุณก็อย่าไปเป็นสิอย่างนั้นวางเขาเถอะเขาเป็นวาสนาของเขาก็ตามหรือนิสัยของเขาก็ตามสันดานของเขาก็ตามคบกันให้ได้สิส่วนดีมีอะไรสัมพันธ์กันให้ได้หัดไปฝึกไปคุณจะเอาแต่นั่งคิดนั่งนึกแล้วก็ไม่ทำไม่ฝึกเมื่อไรมันจะวางกันเมื่อไรมันจะปล่อยกันแล้วเมื่อไรคุณจะเก่งการปล่อยการวางมันมีสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติแห่งการปฏิบัติประพฤติเป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำแล้วก็อรหันต์โวยเสร็จแล้วไม่รู้เลยว่ามากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรบ้างที่มันจะขึ้นของเก่าของใหม่อะไรบ้างคุณไม่มีหลักประกันอย่างพุทธนะพุทธมีหลักประกันแท้ๆเลยวนเวียนมาสัมผัสสัมพันธ์กันยืนหยัดยืนยันเห็นของจริงเลยว่าจะมีศัตรูขนาดไหนโกรธกันมาอีกกี่ร้อยกี่พันชาติอโหสิหมดจริงๆเลยจะรักกันก็อโหสิจะชังกันก็อโหสิหมดเลยเป็นใจพระอรหันต์เนี่ยคู่แค้นคู่อาฆาตมาตั้งแต่ปางไหนพันชาติหมื่นชาติเดี๋ยวนี้เราก็วางใจสนิทอยู่หลัดนี่เลยเป็นเครื่องยืนยันอย่างนี้มันถึงจะแน่เป็นหลักประกันจริงๆว่าเราไม่โกรธแม้แต่ศัตรูเขาจะฆ่าจะแกงเขาจะเอาไปตรึงกลางเขนก็ไม่มีปัญหาวางได้ไม่อาฆาตไม่ไปนั่งผูกพยาบาทอะไรกันเลยจริงๆไม่มีแม้แต่ผูกโกรธไม่มีอะไรนะผูกโกรธนี่โกธะอุปนาหะไม่มีแม้อุปนาหะไม่มีแม้แต่สภาพมันลึกๆไปนะมีสายผูกเนี่ยคือโกรธนี่มันมีโกรธลักษณะโกรธกับอุปนาหะนี่อาตมาเคยอธิบายนะโทสะโกธะโทสะพยาปาทะ โกทะอุปนาหะเนี่ยมันมีสิทธิ์สองคู่โทสะพยาปาทะนี่ผูกพยาบาทผูกนะโทสะพยาปาทะโกทะโกทะนี่โกรธโทสะก็โกรธนี่สายเดียวกันมันโทสะแล้วมันก็โกรธว่าอาการของมันแต่มันไม่มีเยื่อใยมันไม่มีผูกมันไม่มียืดนะถ้าพยาบาทกับอุปนาหะนี่พวกเดียวกันพวกผูกโกรธผูกแค้นผูกอาฆาตต่อเนื่องอยู่ปฏิฆะสายโกรธแม้ที่ก่อนนี้เคยเรียบเรียงนะภาษาบาลีพวกเนี้ยปฏิฆะก็โกรธวูบวาบขัดเครื่องแล้วก็อะไรไปอีกอรตินี่มันตัวสุดท้ายนั่นแหละเคยไล่นะมีหลายพวกมีหลายคำของบาลีเนี่ยสายโทสะมูลเนี่ยสายโลภะก็เคยเรียบเรียงมันจะมีลักษณะอันนึงมันมียืดอีกอันนึงไม่เยื่อเป็นอาการของมันเองวาบแล้วมันจะแรงหรือเบาเท่านั้นเองอีกอันนึงเนี่ยบางทีไม่แรงไม่เบาถ้าคุณภาพของพยาบาทก็แรงแล้วก็ผูกอยู่อุปนาหะก็เบากว่าพยาบาทแต่ว่าผูกเหมือนกันไม่แน่หรอกอาจจะผูกอย่างอุปนาหานี่ผูกนานผูกยืดกว่าพยาบาทก็ได้พยาบาทเจือโทสะมีโทสะแรงก็เรียกว่าทั้งแรงแล้วก็ทั้งผูกนะส่วนเจ้าอุปนาหะเนี่ยผูกเหมือนกันผูกไม่เหมือนพยาบาทพยาบาทผูกยาวผูกนานกว่าอุปนาหะผูกสั้นลงฮะ พยาบาทมันมีอาฆาตด้วย มีอาฆาตด้วยนะนั่นแรงไงนะมันก็แรงนะมันจะเอาตายอุปนาหะมันไม่เหมือนพยาบาทแล้วมันไม่ถึงอาฆาตหรอกแต่มันก็ผูกโกรธอยู่นั่นน่ะมันมีอ่อนลงไปกว่านั้นอีกยังมีเยื่อใยผูกโกรธผูกเครื่องผูกอะไรผูกแต่มันไม่ถึงขั้นผูกโกรธแต่มันผูกไม่ชอบมันมีอะไรล่ะจะผูกไม่ชอบตอนนี้ผูกไม่ใช่ผูกขึ้นขั้นโกรธแล้วโกทะอุปนาหะเพราะฉะนั้นอุปนาหะมันยังมีสายมันยังมีสภาพโกทะอยู่บ้างปฏิฆะเป็นต่อจากปฏิฆะไปมันก็ผูกอีกเหมือนกันแต่ผูกไม่ถึงกับขนาดโกรธผูกขนาดปฏิฆะก็มันก็ยังเคืองๆเรียกผูกเคืองอะไรเงี้ยใช้ภาษาไทยว่าผูกโกรธผูกเคือง1ผูกอาฆาต2ผูกโกรธ3ผูกเคืองอย่างเงี้ยได้นะเนี่ยมันก็อ่อนลงไปแล้วแต่มันก็ยังมีตัวยืดต่อติดอะไรกันนี่เป็นต้นมันมีลักษณะต่างๆกันเราก็ต้องมาเรียนรู้แล้วต้องมาละมาวางไอ้สิ่งที่ใช้ภาษาแทนพวกเนี้ยสภาวะมันเป็นยังไงคุณก็ต้องรู้สภาวะเหล่านั้นแล้วก็ต้องหัดวางหัดจางหัดคลายหัดทำคุณไม่ทำชาตินี้นี่บอกคุณแล้วบอกคุณอธิบายแล้วอธิบายอีกเข้าใจนะแล้วก็ไม่หัดชาตินามาเรียนไหมไอ้สภาพความจำพวกนี้มันก็ได้บ้างมันก็มันเลือนไวขนาดเราเกิดชาติก่อนยังไงยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะนี้ในความรู้พวกนี้มันจะไปจำได้สักแค่ไหนมาเรียนใหม่แล้วไม่รู้ว่าใครจะมาสอนจะเจอครูสอนหรือเปล่าไม่รู้วิบากพาไปเจอกับไปอยู่พักมารวิบากตอนนี้ไปพลัดไปอยู่พักมารซวยเลยตอนนี้ไม่ได้มาอยู่พักธรรมะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละนี่เนี่ยก็อธิบายให้มันพิสดารให้มันเห็นสภาพมากหลากหลายของสภาพจิตสภาพกิเลสสภาพอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้และทำจริงนะแล้วเมื่อเรามาเรียนรู้อาการลิงคะนิมิตต่างๆจริงๆได้คุณก็จะเรียนไปจริงๆฝึกไปให้เกิดมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนชปัตเตจนกระทั่งคุณสามารถจางคลายได้วิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีสงบระงับได้เห็นอนุปัสสีแปลว่าตามเห็นเลยตามเห็นอนิจจังเข้าใจแล้วอันนี้ของเรานี่อนิจจังไม่เที่ยงแล้วแต่ว่าเราเอามันลดได้มันไม่เที่ยงแล้วมาทางทิศจางคลายจางคลายได้มากก็ยิ่งเห็นวิราคานุปัสสีได้ชัดวิราคานุปัสสีแปลว่าวิราคะนี่แปลว่าความจางคลายเห็นความจางคลายของกิเลสเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดเป็นนิโรธจนกระทั่งรู้ปฏินิสสคานุปัสสีรู้ว่าเราสลัดคืนได้เราสมบูรณ์แล้วนิโรธมีปฏินิสสคานุปัสสีมีนิโรธนิโรธยังปฏินิสสคะไม่ได้ก็มีดับได้แต่ยังสลัดคืนหมายความว่ายังกลับมาอยู่กับโลกยังเป็นโลกุตตรจิตที่แข็งแรงยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ จนโลกุตรจิตเราแข็งแรงรู้เท่าทันโลกที่เราเองเราอยู่กับมันนี่แหละโลกวิถูโลกุตรจิตสั่งสมโลกวิถูรู้แหละโลกวนเวียนอย่างนี้โลกกิเลสอย่างนี้นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกิเลสหยาบกลางละเอียดนี่เป็นรูปเป็นนามอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็อยู่กับมันอย่างที่เรามันจะสัมผัสแต่ต้องยั่วยวนมอมเมาเรายังไงแล้วก็อยู่เหนือมันเฉยเลยปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาเป็นอุเบกขาแม้อุเบกขาก็ไม่ใช่เราได้ขนาดอุเบกขาเจตสิกได้อุเบกขาธาตุธาตุอุเบกขาอยู่ที่ตัวเราแล้วมันก็ยังไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นยังเป็นอุปกิเลสเหมือนกันอุเบกขานะเป็นวิปัสสนูปกิเลสตัวสำคัญเหมือนกันต้องวางต้องปล่อยต้องรู้ว่าไม่ใช่เราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรามันเป็นฐานนิพพานนะอุเบกขาอาตมาเคยบอกว่ามันเป็นสภาวะมันเป็นธาตุหรือเป็นที่สิ่งที่ทรงไว้อาศัยแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นสมบัติของโลกเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราไม่ติดใจในมันก็ไม่มีที่เราถ้าเราไปติดใจในมันก็ยังเป็นเรายังเป็นภพเป็นชาติอยู่นะสุดท้ายเราปฏินิสักะสลัดคืนได้มาอยู่กับโลกนี่แหละเหมือนกับสูงสุดคืนสู่สามัญอยู่กับโลกเขามีอิทธิวิธีสูงสุดอยู่ในกองภูเขากิเลสกองภูเขาของโลกีเราก็เดินลุยเหมือนเดินไปในที่ว่างอยู่เนี่ยทะลวงไปได้อย่างสบายนี่มีอิทธิบาทจะทำให้มันอ่อนจะทำให้มันแข็งเหมือนเดินบนน้ำให้น้ำมันแข็งแล้วก็เดินบนน้ำเป็นอิทธิวิธีก็ได้หรือจะดำมันลงไปเหมือนดำไปในดินแต่จะทำให้มันอ่อนให้มันแข็งมันเป็นลีลาแล้วคุณจะปรุงหรือไม่ปรุงคุณจะวางหรือไม่วางคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณจะปฏินิสักะนี่สภาพอิทธิวิธีทั้งนั้นน่ะเหมือนดำในน้ำไม่ใช่เหมือนเดินบนน้ำเหมือนดำลงไปในดินอะไรได้ทั้งนั้นเลยหรือเหมือนกับพระอาทิตย์ประจำที่ลูบคลำด้วยมือนี่อิทธิวิธีทั้งนั้นและไม่ใช่ภาษารูปธรรมด้วยภาษานามธรรมภาษาธรรมะปุกลาไม่ใช่ปุกลาธิฐานธรรมธิฐานภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาคนใครพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเอื้อมมือไปลูบหัวพระอาทิตย์เล่นอาตมาเคยพูดตลกเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเอามือยื่นก็ไปลูบหัวล้านพระอาทิตย์สักทีไม่ลูบคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้เหมือนกับมันจะร้อนมันจะเย็นมันจะน่ารักน่าชังยังไงแต่ต้องสัมผัสเสียดสีได้โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกิเลสไม่เกิดขึ้นเหมือนรูปคลำพระอาทิตย์รูปคลำพระจันทร์เหมือนกับมีนั่นน่ะสุดท้ายก็ไปได้ตลอดพรหมโลกก็หมายความว่ามีนามกายอาตมาจำได้คำหนึ่งว่านามกายนะมีนามกายไปได้ตลอดพรหมโลกเนี่ยก็หมายความว่าองค์ประชุมของนามธรรมอันนี้นามกายนะองค์ประชุมของนามธรรมอันนี้ของจิตที่เราได้สั่งสมเป็นสภาพจิตของผู้นั้นเองเป็นพระอรหันต์เจ้าที่จะมีอภิญญามากเท่าไหร่ก็ตามยิ่งมีมากก็เป็นนามกายที่ประชุมได้กว้างได้แข็งได้หนาได้แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเป็นพระพรหมที่จะไปช่วยเป็นพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าไปได้ตลอดพรหมโลกเพราะฉะนั้นพรหมโลกอยู่กว้างลึกละเอียดหยาบขนาดไหนก็เป็นพระเจ้าที่จะไปสร้างที่จะไปช่วยที่จะไปรื้อขนสัตว์ที่จะไปอุ้มชูไปมีประโยชน์คุณค่าเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเป็นผู้ให้ผู้ประทานเป็นจิตบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ได้แข็งแรงยิ่งเท่าใดเท่าใดไปได้ตลอดพรหมโลกเท่าที่เป็นจริงของผู้ที่มีอิทธิวิธีนั้นๆมีอภิญญามากเท่าไหร่อภิญญาพุทธนะไม่ใช่อภิญญาแบบเดรัจฉานวิชาพระพรหมก็เลยมันนั่งทำเป็นนั่งหลับตาแล้วก็ไปเมืองพรหมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปเมืองพรหมคุณภาพของเมืองพรหมก็คือไม่เป็นอะไรเลยในโลกียะอย่างกามนี่ยิ่งละเอียดละออจะมีอย่างมากก็มีนามธรรมคอนี่เลยใหญ่เอ้ยมีมานะคอนี่เลยใหญ่พระพรหมแต่สุดท้ายท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ใหญ่ไม่มาข้านี่เลยใหญ่ข้านี่เลยใหญ่พระพรหมเป็นพระพรหมที่มีในพระสูตรนึงที่เอามาขยายให้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหลงตัวหลงตนว่าใหญ่ท่านใหญ่จริงแต่ท่านไม่ได้หลงใหญ่ในตัวเองแล้ว ป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นไรใครจะลบหลู่ดูถูกไปโลกไหนเขาลบหลู่ก็ลบหลู่ไปก็ได้พิสูจน์ความใหญ่ของตัวเองตามสัจจะด้วยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ต้องมาล้างความใหญ่ของตัวเองที่ท่านใหญ่จริงนะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นใครจะลบหลู่ดูถูกอะไรท่านก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนในสภาพไหนเราจะทำลีลาพฤติกรรมอย่างไรที่จะไม่เสียธรรมให้ไม่เสียธรรมเท่านั้นแต่กิเลสต้องให้หมดเพราะฉะนั้นลึกซึ้งแม้แต่มานะสังโยชน์ในระดับนี้ก็ลึกซึ้งนะเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษย์ในโลกช่วยเหลือเฟื่องฟูสัตว์โลกอยู่ได้อย่างเก่งนะเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนหยาบมาอยู่กับโลกนี่เหมือนกับคนโลกโลกธรรมดาเหมือนหยาบนะพระอริยเจ้าชั้นสูงสูงพระอรหันต์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าลุกสูงนี่นะพวกเราเนี่ยมันไม่ละเอียดมันหยาบมันไม่ชั้นสูงเราก็ต้องเล่นไม้หยาบกันบ้างถ้าเผื่อว่ามันละเอียดคนละเอียดไม่ต้องทำอะไรหรอกนิดๆหน่อยๆพูดดีพูดดีนิดหน่อยไม่ต้องมานั่งพูดจำจีจำแฉะไม่ต้องมาว่าเบยว่าเพยอะไรกันแล้วก็ระลึกแล้วฮิริโอตปะมันสูงพูดดีพูดดีนิดหน่อยไม่ต้องมานั่งพูดจำจีจำแฉะไม่ต้องมาว่าเบยว่าเพยอะไรกันแล้วก็ระลึกแล้วฮิริโอตปะมันสูงความละอายต่อบาปมันสูงความเกรงกลัวต่อบาปมันสูงพูดดีนิดเดียวท่านพูดนิดเดียวก็เราก็สำนึกแล้วปัญญาชาญฉลาดแล้วก็มีอินทรีย์พละดีด้วยอินทรีย์พละกล้าทำได้บอกนิดเดียวเข้าใจแล้วไม่ต้องไปให้สัญญาเล็กน้อยสุภาพจังผู้ดีที่สุดแล้วก็แก้ไขของเราได้ทันทีไอ้นี่แล้วขนาดไม่เลียวลงกระบองลงก็ยังเฉยนี่มันก็อย่างนี้อ่ะมันสมสัดสมส่วนจะให้พระพุทธเจ้ามาสอนอย่างสุภาพเรียบร้อยทุกวันนี้นะจ้าดีไม่ดีคุณจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเอาด้วยพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านแสดงงั้นท่านไม่แสดงละเอียดละออเหมือนอาตมานักหรอกว่าไม่รู้นี่แบบนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกทำไมมานั่งพูดหยาบมาพูดคำโอ้บางทีต้องล้วงไปพูดถึงขนาดอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่พูดแล้วอย่างพระพุทธเจ้าอะรู้ก็รู้ไม่รู้ก็แล้วไปแต่เป็นโพธิสัตว์นี่ต้องทำทุกระดับจนกว่าจะต้องไปเป็นระดับที่สูงสุดมันตั้งแต่หยาบมาจนกระทั่งละเอียดจนกระทั่งเป็นหยาบและเราก็ไม่หยาบด้วยแล้วเราก็จะมีบารมีมีบริวารสำหรับผู้ไม่หยาบที่จะทำอย่างสมสัดสมส่วนเหมือนกันนี่แบบนี้ก็เป็นไปตามภูมิอย่างภูมิของขนาดหนึ่งก็จะมีบริวารขนาดหยาบขนาดหนึ่งถ้าสูงขึ้นไปอีกก็มีบริวารที่ยิ่งละเอียดนะมีบริวารที่เก่งที่ดีไปตามสัดส่วนแล้วก็เป็นไปได้ตามเป็นจริงต้องมีคู่บารมีหรือต้องมีบริวารที่เป็นสภาพที่จะเป็นองค์ประกอบได้อย่างได้สัดได้ส่วนจริงๆนะนี่ต้องเป็นไปตามธรรมเราจะมานั่งกำหนดเอาเองไม่ได้ใครอยากได้มันก็ไม่ได้เพราะตัวเองไม่มีบุญตัวเองไม่มีคู่บารมีตัวเองไม่มีเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าเกิดมาถึงเกิดมาพร้อมจะมีสหชาติมีขุมทองเบื้องเหนือเบื้องใต้ตะวันตกตะวันออกตกตะวันออกมีขุมทองมาพร้อมขุมทองนั้นหมายความว่าทรัพย์สริงขารสมบัติของพระพุทธเจ้าเกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปอยากได้หรอกเดี๋ยวมันก็มาอาตมาก็มีขุมทองเหมือนกันแต่ขุมน้อยขนาดของอาตมามันก็มีถึงอาตมาเกิดก็มามีคุ้มทองเต้าบารมีของอาตมาไม่ต้องไปอยากได้หรอกถ้าเราสั่งสมมาเป็นบุญของเราเป็นกรรมทายาโทเป็นมรดกของเราเราเป็นทายาทของกรรมของเราเองเราสั่งสมมาจริงมันก็มีจริงเพราะงั้นคุณไม่ต้องไปอยากได้อะไรในโลกไม่ต้องไปอยากได้ของเรามันก็คือของเราคุณทำใหม่กันแล้วกันของเราโอกาสมามันต้องมาโอกาสยังไม่มาคุณไม่ต้องไปเรียกร้องมันหรอกถึงวาระฝนเมฆมันไหลลงมาถึงขีดมันต้องตกมันยังไหลลงมาไม่ถึงขีดคุณจะเอาเครื่องบินขี่แล้วก็ไปฉีดให้เมฆมันสลายตัวลงมาขี้โกงได้เหมือนกันแต่อย่างขี้โกงเราจะไปเอาขี้โกงทำไมมันยังไม่ท่วนมันยังไม่เต็มเลยเนี่ยอธิอาตมาว่าน้ำฟ้ายังไม่สุกก็ไปสอยมาดื่มน้ำดินยังไม่ใสก็ไปเอามากินเอามาใช้อะไรเงี้ยไปดึกไปดูดมาใช้น้ำฟ้ายังไม่สุกก็ไปสอยมากินอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เต็มสมบูรณ์ถ้าเต็มสมบูรณ์มันก็ต้องถึงเวลามันก็เป็นของมันถึงเวลาฝนมันถึงได้ที่เวลามันจะตกมันก็ตกของเราก็เหมือนกันบุญของเราบารมีของเราก็เหมือนกัน นะทรัพย์สริงคารของเราที่เรามีบุญมันก็มีอะไรก็แล้วแต่จะเป็นส่วนบุญส่วนบาปของเรามีเท่าไหร่มันก็เท่านั้นไม่ต้องไปห่วงมันหรอกมันมาหาเราแน่ถึงเวลามันมาหาเราแน่แล้วเราจัดแจงกับมันให้ดีก็แล้วกันวิบากบุญวิบากบาปนะเพราะไม่ต้องไปอยากได้อะไรมากมายขณะนี้เรามีเจตนารมณ์เรามีกุศลเรามีปัญญาเราก็ศึกษาเราก็แสวงหาเราก็สร้างสรรค์ไปกันแล้วกันด้วยความเพียรมันก็จะสะสมบุญไปด้วยเพราะงั้นใครขี้เกียจมันก็ขี้เกียจใครขยันก็ขยันก็เป็นบุญเป็นกุศลของคุณเองไม่มีของคนอื่นหรอกขยันโดยสุจริตสร้างสรรค์ไปอย่างคุณขยันในที่นี้คุณทำเราก็เป็นผู้ที่แบกหาหมูนะอยู่ที่นี่ได้แต่ขยันแล้วก็ทำปลูกเห็ดปลูกผักปลูกพืชเพื่อนก็ได้แต่กินไม่มาช่วยเลยคุณไม่ต้องไปเสียใจหรอกไม่มาช่วยเลยได้แต่เราทำอยู่คนเดียวระวังมันแบ่งนะความซวยมันแบ่งนะอกุศลมันแบ่งไปด้วยนะถ้าเรายิ่งใจปลอดโปร่งสบายแล้วก็ไม่ไปมีปีติยินดีเกินไปหรือว่าไม่ไปยึดเอาเป็นของเราเกินไปเขากินของเราก็บอกนี่ดูนี่ไม่อยากให้มันกินเลยนี่ขี้เกียจแล้วเราก็ชังมันด้วยมันกินของเราเลยคุณก็หักลบลบนี่กรรมมีจริงนะอย่าไปคิดอย่างนั้นมันลบนะขี้เหนียวลบห่วงแหนอาฆาตนั่นมันเป็นอกุศลในตัวทั้งนั้นเลยเนี่ยมันละเอียดละอออย่างเงี้ยเพราะงั้นเราก็เป็นใจเบิกบานเป็นทานเป็นบุญดีกินก็เปิดก็ดีในเกื้อกูลไปแล้วก็ธรรมดาเขาได้เป็นสุขเขาได้อาศัยมันก็เป็นบุญไม่ต้องไปยินดีอีกด้วยถ้ายินดีก็เป็นผลลบอีกเหมือนกันยินดีมากๆก็เป็นผลลบมากยินดีอย่างที่เรียกว่ารู้เข้าใจเท่านั้นก็พอต่างคนต่างได้อาศัยซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเราก็ได้ช่วยแล้วไม่ไปสำคัญมั่นหมายอีกเลยว่ามันเป็นของเราก็จริงแล้วเราก็ไม่สำคัญมั่นหมายก็ยิ่งดีใหญ่เกื้อกูลเลี้ยงดูกันไปช่วยเหลือเฟื่องฟูเราทำมากก็เป็นบุญของเรามากเราทำน้อยก็เป็นบุญน้อยๆไม่ทำเลยกินแรงคนอื่นก็เป็นบาปของเราเองไปตามจริงเลยนะเราไม่ทำเราไม่อะไรนะเอาแต่เปรียบเอาแต่รัดอะไรอยู่เราไม่ได้สงเคราะห์สังสรรค์สั่งสรรอะไรเลยไม่คุ้มกินไปคุ้มอยู่เดี๋ยววันๆนึงไม่ได้เรื่องได้ราวมันก็เป็นนี่เป็นเวรเป็นบาปเป็นภัยของเราเองเราทำอะไรบ้างล่ะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกรรมกุศลอกุศลเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกคุณรู้ว่านี่กุศลยังกุศลนี่ถึงพร้อมจะขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไปก็ทำไปเกิดความชำนาญเกิดคุณค่าเกิดบุญเกิดกุศลไม่มีใครมาทำให้คุณสักคนคุณทำของคุณเองทั้งนั้นแล้วก็ทำกันต่อไปที่ใครทำก็ทำมีบุญเราอยากกินบุญเก่าก็แล้วกันกินแต่บุญเก่ากินแต่บุญเก่าหมดบุญใหม่ไม่มีเลยเจ๊งนะแล้วคนในโลกเขารู้อย่างนี้ที่ไหนก็นั่งกินบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่เลยแม้แต่จะทำทานก็ทานประเภทบุมแมลงทำโชว์ทำเพื่อที่จะให้คนอื่นได้จะว่าเราดีว่าเราได้ไอ้นู่นไอ้นี่เสร็จแล้วก็จะได้เราจะได้หมุนมาอาตมาอธิบายไม่ค่อยเก่งตรงนี้นะเขาทำบุญกันในโลกในวิธีการทำทานทำบุญวิธีการที่จะได้เป็นเหมือนกับโฆษณาเหมือนกับวิธีการที่จะทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ยิ่งกว่านี้อีกให้คนเขาเข้าใจว่าเรามีศักดิ์ศรีเรามีความใจดีเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่ทานเพราะฉะนั้นคนนี้นี่ใจสูงแล้วเขาก็จะมาเชื่อถือมาศรัทธามาได้รับความนิยมยกย่องอะไรเพิ่มเติมอะไรต่างๆนานามันซ่อนเชิงในโลกียะในวิธีการพวกนี้เยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เขาก็ทำอย่างไม่รู้เรารู้ซะแล้วเราก็วางใจเราจะทำทานก็ทานด้วยบริสุทธิ์ใจทานเห็นว่าทานจะมีปัญญาอันนี้ควรทานตรงนี้ควรทานอันนี้ควรให้แล้วเราจะกล้าไหมมีมากก็ทานไปจนกระทั่งมันหมดมันสิ้นจนกระทั่งไม่เหลือนะมันก็อยู่ที่เราอะไรสมควรไม่สมควรแค่ไหนมันก็อยู่ที่เรานะสุดท้ายเราไม่มีแล้วก็เหลือแรงงานเมื่อเราไม่มีวัตถุแล้วเหลือแรงงานธรรมะก็เคยย้ำไม่รู้กี่ทีว่าแรงงานนี่แหละราคาสูงแรงงานของพระอริยะที่เป็นแรงงานที่ไม่มาประจำเอาไม่ได้ไปตั้งข้อกำหนดเอาว่านี่เป็นของเรานี่ยิ่งมีสะอาดบริสุทธิ์มากเท่าใดแรงงานนั้นยิ่งมีราคาอันหาค่าบ่มีได้เพราะแรงงานของพระอริยะจึงแพง คุณมาอยู่ในที่นี้นะมีพระอริยะอยู่ในที่นี้มีอริยะบุคคลทำงานเนี่ยแม้จะปลูกข้าวแม้จะทำไร่ทำนาแม้จะแบกจะหามอยู่ในนี้เนี่ยพระอริยะแบกข้าวหามแรงงานมันแพงนะสมมติให้อาตมาไปแบกหามเนี่ยอาตมาไปปลูกข้าวให้คุณกินนี่นะข้าวมันสูงกว่าคุณโสดาสกิทาหรือว่าผู้ที่ไม่ใช่โสดาระยิปุถุชนปลูกข้าวให้กินมันก็ราคาเท่านั้นโสดาไปปลูกข้าวราคาแพงขึ้นอีกสกิทาไปปลูกข้าวอนาคาปลูกข้าวแพงขึ้นอีกนะฟังออกไหมเข้าใจไหมข้าวเนี่ยเขาไปรับใช้นี่แหละนะแต่ค่าที่บริสุทธิ์เพราะว่าค่าของความบริสุทธิ์ของผู้ที่สร้างสรรค์เนี่ยมันแพงขึ้นตามค่านี่มันค่าซับซ้อนเพราะฉะนั้นคุณมากินแรงใครคุณมากินแรงพระอรหันต์โอ้โหบาปขนาดไหนกินแรงพระอนาคาแรงเท่ากันนี่แหละกินแรงปุถุชนขนาดนี้กินแรงหมากินแรงงัวควายมันก็ไม่บาปเท่าไหร่กินแรงคนแม้ปุถุชนก็ยังบาปมากกว่ากินแรงควายกินแรงพระอริยะบาปมากกว่ากินแรงปุถุชนพระอริยะสูงขึ้นกินแรงพระอริยะสูงขึ้นบาปมากกว่าอีกอันนี้สามัญสำนึกเราพอรู้ใช่ไหมเราก็พอรู้นี่อาตมาไม่ได้พูดเพื่อกันตัวเองออกมาจะได้ไม่ต้องทำงานอาตมาก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าเราจะต้องไปเป็นหนี้เหมือนกันน่ะถึงแม้เราจะมีบุญมากเราก็ไม่ควรจะกินบุญเก่าเกินไปอาตมาก็มีงานทีนี้งานของพระอริยธรรมนี่จะละเอียดขึ้นสูงขึ้นมีค่ามากขึ้นซับซ้อนลึกซึ้งมากขึ้นค่าเหมือนกับคนทั้งโลกและมีความรู้สูงสูงเขาก็ประเมินราคาไปแพงๆใช่ไหมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์ราคาก็สูงไปตามธรรมแล้วเขาก็ทำประโยชน์มีความรู้ดังนั้นจริงอริยะก็มีความรู้สามารถที่จะทำประโยชน์ต่อคนได้สูงไปตามลำดับค่าก็ยิ่งแพงมึงเพราะงั้นท่านทำงานหรือลงแรงแรงงานของท่านลงแรงไปน้อยๆค่ามันก็มากเองอีกซ้อนเชิงเพราะฉะนั้นมันก็ได้กุศลสัดส่วนของมันท่านก็ไม่ได้กินแรงใครหรอกถ้าเผื่อว่าท่านเองท่านมีคุณค่าอันนั้นอยู่จริงเท่าที่ทำมันซับซ้อนอย่างเงี้ยซึ่งอธิบายยากๆแต่มาพยายามอธิบายคุณคงพอเข้าใจกันได้ไหมเนี่ยลักษณะพวกนี้มันเป็นจริงสรุปแล้วแรงงานคนที่ไม่ต้องขึ้นกับไอ้เงินกับทองเนี่ยยิ่งเป็นคนที่ไม่ติดใจและเป็นอนาคามีภูมิจะไม่ติดใจในบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคารอนาคามีภูมิคนที่มีภูมิฐานชั้นอนาคามีขึ้นไปจริงนี่นะโอ้ยิ่งราคาแพงขึ้นละสูงมาแรงถ้าปฏิบัติถูกทางของพระพุทธเจ้ามีสัมมามีมรรคอริยมรรคองค์8สัมมาอริยมรรคองค์8มาถูกทางนะขั้นพระอนาคามีนี่ไม่ขี้เกียจแล้วจะขยันเห็นเลยว่าท่านจะใกล้ความเป็นสมณะที่มีอิทธิบาทมากขึ้นมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องแสดงภูมิอนาคามียิ่งเป็นอรหันต์ก็ยิ่งจะขยันชัดเจนมากเลยนะเพราะเป็นสมณะที่มีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงมันยังมีอายุอยู่เท่านั้นก็เห็นได้ว่าเป็นคนเพียรขยันมันเพียรภาคเพียรจะชัดเจนโสดาก็มาไล่กิเลสตัวที่จะยังติดภพติดชาติยังจะขี้เกียจยังจะติดอัตตาติดอะไรอยู่ไปสกิทาก็มาไล่ออกไปล้างออกไปอีกมันก็คือมาขยันมันเพียรมาเป็นอิทธิบาทสร้างอิทธิบาทให้เป็นคนที่ภาคเพียรกระปรี้กระเปร่ามีฉันทะวิริยะฉันทะในงานมีวิริยะในงานจิตตะในงานวิมังสาในงานเพราะฉะนั้นมันจะขยันเป็นธรรมดาศาสนาพระพุทธเจ้าถึงสอนคนให้ทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตเพราะงั้นผู้ประสบผลสำเร็จมันจะไปมีขี้เกียจได้ยังไงใช่ไหมหลักการตั้งเยอะแยะทฤษฎีเยอะแยะนะอย่างสมณะของเรามีอะไรเป็นเครื่องแสดงอายุยังมีอายุอยู่ก็เห็นตัวอายุนะคือตัวยังมีอายุคือยังไม่ตายคือตัวเพียรหรือตัวอิทธิบาทมีความเพียรความขยันมันเพียรอายุหะแปลทับศัพท์ว่าไม่ใช่แปลทับศัพท์หรอกเขาแปลเอาอัดเลยว่าความเพียรก็ใช่ถ้าแปลโดยพยัญชนะมันก็แค่อายุหะก็อายุนั่นแหละผู้มีอายุแต่แปลโดยพยัญชนะที่จริงมันเป็นจะว่าพยัญชนะอัตถะหรือพยัญชนะก็แล้วแต่เขาแปลกันมาว่าอายุหะแปลว่าความเพียรมันก็ตัวความเพียรนั่นแหละเนื้อหาแท้ความเพียรนะ นับว่าเป็นพยัญชนะก็แปลกันมาแล้วว่าอายุหับแล้วความเพียรกับแบบพยัญชนะถ้าโดยเนื้อหามันก็ครบทั้งพยัญชนะและตัวอักษรทั้งความเพียรทั้งอายุหะคือคนที่มีอายุคนที่ยังไม่ตายยังมีอายุอยู่อายุวันณะสุขภละเนี่ยที่เคยอธิบายอายุวันณะสุขะโภคะภละด้วยมีโภคะอีกตัวนึงนะอายุหะผู้จะมีอายุเอามีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงอายุวันณะผู้มีวันณะมีศีลเป็นเครื่องแสดงสุขะมีฌานเป็นเครื่องแสดงโภคะมีพรหมวิหาร4เป็นเครื่องแสดงพละมีใครจำได้มีอะไรเป็นเครื่องแสดงพละมีอะไรวิมุตเป็นเครื่องแสดงคนที่มีกำลังมากคือคนมีวิมุตไม่ใช่คนมีวิมุตคือคนที่มุตมากไม่ใช่เห็นแล้วว่าเป็นคนมีพละกำลังมีอินทรีย์พละกล้ามีความเฉลียวฉลาดมีแรงงานมีพละนะคนมีวิมุตของพุทธจึงไม่ใช่คนมีวิมุตคือคนมุตแต่จะนั่งหลับนั่งหลบอยู่ที่ไหนไม่มีพละไม่เห็นว่าจะมีบทบาทลีลาอะไรเลยอิทธิบาทสี่ก็ไม่เห็นโอ้จะขยันหมั่นเพียรจะเป็นคนมีความยินดีไม่นั่งมูทูมันกลับกันไปหมดเลยนะของพระพุทธเจ้ากับของโลกของโลกียะของฤาษีนี่มันต่างกันไปหมดใช่ไหมของพระพุทธเจ้านี่เห็นเลยว่ามีความยินดีเบิกบานร่าเริงพุทธะมีความรู้ตื่นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเลยรู้แววไวตื่นไวเข้าใจโลกเข้าใจธรรมมีปฏิภาณไปปฏิภิไปไหวพริบปฏิภาณเร็วรู้เข้าใจมีสัญญาณอะไรก็ชัดเร็วคนให้สัญญาณอย่างนี้เข้าใจหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวอะไรเร็วไวมีความแคล่วคล่องกับปรีกับเปล่ารู้ตื่นเบิกบานเนี่ยลักษณะพุทธะมันต่างกันกับโลกียะหมดหรือแม้แต่แบบฤาษีที่ยังเป็นโลกียะในภาวะตัณหาไม่เอือดอืดเฉยเฉยแฉะแฉะได้ทั้งอะไรไม่เป็นคนเบิกบานร่าเริงกระปรี้กระเปร่าสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นโรคโลกจึงเจริญคนที่เป็นอริยะอย่างพระพุทธเจ้าโลกจึงเจริญแล้วก็มีคุณค่าประโยชน์และมีลักษณะสมบูรณ์ด้วยว่ายืนยันว่าอยู่กับโลกแล้วก็อยู่เหนือโลกมีโลกานุกรรมปายะอนุเคราะห์โลกอยู่รู้เท่าทันโลกเรียกว่าโลกวิทูรู้เท่าทันโลกเล็กโลกใหญ่ตามภูมิฐานของแต่ละคนแล้วก็มีโลกุตระจิตที่จริงมีจิตโลกุตระอยู่เนื้อมันจริงๆไม่ต้องวิ่งหนีมีคุณค่าอย่างนี้นะเอาละวันนี้พอก่อน แต่น้อยๆคนนี่แหละคนรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากเห็นได้ยากแม้ว่าเราว่าเป็นความจริงอาตมาว่าเป็นความจริงพวกคุณจะเห็นว่าเป็นความจริงจริงด้วยหรือเปล่าพวกคุณก็ต้องใช้ปัญญาอย่าให้ถูกล้างสมองแล้วก็หลอกลวงงมงายไปเดี๋ยวก็พาไปผูกคอตายพร้อมกันเหมือน6ศพนะแล้วก็ให้ฆ่าตัวตายกินยาพิษตายพร้อมกันเหมือนจิมโจรเรามีปัญญาดูดีๆเข้าใจอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ปิดบังอำพรางอะไรนะเปิดเผยบอกทุกอย่างให้เข้าใจทุกแง่ทุกมุมมันเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ยากก็ตามถ้ามันประเสริฐที่สุดมันดีที่สุดจริงๆแล้วก็มันจะยากแสนยากมันจะยากปานใดขนาดไหนก็ช่างมันทุกคนน่ะเราต้องมั่นใจจะยากจะเย็นจะแสนจะเข็นยังไงก็แล้วแต่เถอะไม่มีปัญหาอะไรอยากเราก็เอาอ่ะเกิดเป็นมนุษย์ก็เราไปทำสิ่งชั่วนี่คิดดูดีๆนะมันไม่ใช่ง่ายนะยากนะให้คนไปปล้นให้คุณไปปล้นคนนี่คุณคิดดูสิคุณไปจัดการปล้นไปปล้นแบงค์ให้สักหน่อยดิยากไหมให้คุณไปทำเนี่ยยากไหมยากนะโอ้โหจะทำยังไงคนมันถึงจะจับไม่ได้จะทำยังไงไปปล้นมันถึงจะได้ทำยังไงมันถึงจะปล้นได้ทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะปล้นไปปล้นเขาหรือไปโกงเขาพยายามหาทางโกงเขามันไม่ง่ายนะจะโกงคนเนี่ยไปหาทางเอาเปรียบเขา เนี่ยเราจะต้องพยายามได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญอะไรมากกว่าเขาเหนือเขาอะไรนี่มันไม่ง่ายนะใครๆก็ระวังตัวที่เขาจะไม่ยอมให้เอาเปรียบใครๆก็จะพยายามที่จะแข่งขันต้องแข่งขันไม่ยอมให้เอาเปรียบไม่ยอมให้ชนะฉันจะต้องรวยกว่าแกฉันจะต้องสวยกว่าแกฉันจะต้องมียศมากกว่าแกฉันจะต้องบำเรอความสุขยิ่งกว่าแกมันแย่งแข่งขันกันอยู่นะมันยากแสนยากเลยนะการต่อสู้ของสังคมต่อสู้กับสังคมเขาแย่งลาภยศสรรเสริญแย่งโลกียสุขกันอยู่นี่เป็นความยากที่ยากมากเพราะว่าคู่ต่อสู้และการแข่งขันกระทำก็ยากแล้วยังต้องแข่งขันอีกคู่แข่งขันมากเหลือเกินใช่ไหมทีนี้มามองกลับมามุมที่เราทำเราทำยากเอาละคำว่ายากตรงกันทำทางโลกก็ยากบอกแล้วยากนะไม่ใช่ง่ายทำทางโลกนี่ยากแล้วก็แข่งขันมีคู่แข่งมากทีนี้มาทำทางธรรมเอาละยากอาตมาก็ยอมรับว่ายากและคุณก็คงเห็นว่ายากแต่คู่แข่งขันไม่มีแข่งขันไม่มีคู่แข่งขันไม่มีเนี่ยมาทำเอาของใครของมันไม่มีคู่แข่งขันนะใครจะแย่งคุณทางโลกเขายิ่งปล่อยเราเลยเองบ้าไปเถอะข้าไม่บ้าตามหรอกไม่แข่งนะทางธรรมเนี่ยถึงจะมีคนมีมานะมีเหมือนกันมีมานะบ้างแข่งข้าจะแข่งเป็นอรหันต์ก่อนแกข้าจะแข่งดีกว่าแกนี่แกได้อรหันต์มากๆนี่ข้าจะแข่งกันมีบ้างแต่ไม่เป็นภัยแก่กันหรอกไม่เป็นภัยแก่กันละกันจะแข่งว่าเป็นอรหันต์ละกิเลสก็แข่งละไปสิก็แข่งก็ไม่ว่าอะไรนี่แข่งไปสิล้างกิเลสตัวเองก็ล้างไปสิเองง่วงเก่งข้าจะไม่ง่วงให้แข่งข้าให้เก่งๆเอาเองทำเลยเองทำเลยไม่แข่งไม่เดือดร้อนกันเลยนะเองกินจุจุเก่งๆข้าจะไม่กินจุอ้าวแข่งเลยยิ่งดีใหญ่นะเองหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นหลงเสียงอะไรเองหลงข้าจะไม่หลงข้าจะแข่งแกข้าจะไม่หลงเองจะหลงไปยังไงข้าไม่หลงก็แกหรือแกจะลดหลงลงมาไม่หลงรูปไม่หลงรสลงมาข้าก็จะไม่หลงเหมือนแกไปแข่งกันสิไม่เสียนี่ไม่มีอะไรจะต้องไปผลาญพลาอะไรกันนี่ยิ่งดีใหญ่ยิ่งลดน้อยลงมาใหญ่เลยเอ้าเข้าไปไม่บรรลุลดกลิ่นเสียงแกลดได้น้อยข้าก็จะลดแกก็ลดมันก็ยิ่งเหลือแต่ระวังจะทรมานตัวเองตายเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าเตือนอัตตกิเลสฐานโยคจะทรมานตัวเองน้อยเกินไปจะตายเอาเท่านั้นเองก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนกันไม่ได้ไปรบราฆ่าฟันกันเห็นไหมคิดได้ออกเห็นได้จริงนะแล้วมันชัดกว่ากันเห็นไหมแต่คนเราทำไมยังโง่อยู่ไม่รู้ไปแย่งในที่มันยากๆมีคู่ศัตรูโอ้โหหนักหนาสากันในโลกอ่ะมาทำอ่ะหนักลำบากลำบนนะแล้วก็ไปทำกันอยู่นี่แหละคือความมืดบอดอันธพาลอันธพแปลว่ามืดพาละแปลว่าโง่อันธพาลนี่คือมืดด้วยบอดด้วยโง่เง่ามืดบอดแล้วก็โง่เง่าด้วยเขาไม่รู้จริงๆคนที่มีญาณปัญญาฟังออกรู้ได้มองเห็นมันเป็นความกำไรมันเป็นแหมจะว่าอะไรล่ะคุณได้ค่าได้ทรัพย์ได้สมบัติวิเศษได้ยิ่งก็ยอดเพชรยอดทองได้มาแล้วได้เริ่มเห็นแล้วมันยากกว่าไปเถอะมันน้อยคนทำได้ก็บอกแล้วไปทำชั่วก็ยากอย่าว่าแต่มาทำดีนี่เลยทุกคนก็อยากได้ลาภเยอะมากๆอยากได้ยศสูงๆก็แข่งกันอยู่ในเต็มไปหมดในกี่ล้านคนก็ทั้งนั้นน่ะมันก็แย่งไปสิใครเก่งกว่ามันก็ได้ไปก็น้อยคนเหมือนกันถ้าจะเอาคนที่ได้ทรัพย์สริงคารมีจำนวนไม่ใช่น้อยมีจำนวนมากนะได้ทรัพย์สริงคารในขั้นระดับกระดุมพีระดับผู้มั่งคั่งร่ำรวยมียศสูงๆคนยศสูงๆก็ไม่กี่คนคนรวยที่เข้าขนาดก็ไม่กี่คนนับจำนวนคนรวยนะไม่กี่คนนับคนที่ได้ยศสูงๆก็ไม่กี่คนก็ฉันเดียวกันเรามาทางธรรมเนี่ยมันก็น้อยคนเหมือนกันน้อยคนเหมือนกันมันต้องคัดเลือกเหมือนกันมันต้องเฟ้นเอาความจริงออกมาเหมือนกันมีความสามารถที่จะมารู้นอกจากมารู้เรามาพิสูจน์ปฏิบัติให้ได้มันก็น้อยคนเพราะฉะนั้นในเรื่องจำนวนน้อยด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนกันแล้วจำนวนน้อยด้วยกันนี่เหมือนกันแล้วเป็นเพียงคนละทิศทางเท่านั้นฟังนะอาตมาวิเคราะห์เห็นสภาพที่มัน มีความเหมือนกันและไม่เหมือนกันซ้อนกันอยู่เราจะไปเอาคนทั่วไปที่เต็มไปด้วยกิเลสนั้นเป็นจำนวนมากก็มันของดีอะไรล่ะแม้แต่เขากิเลสอย่างนั้นเขาเองเขายังชนะกันจำนวนน้อยเรานี่ผู้ชนะนะออกมาได้เนี่ยชนะหลายชั้นเลยนะชนะหลายชั้นเลยนะออกมาเนี่ยเพราะเราค่อยๆก่อกันไปมีจำนวนอระทุกวันนี้อาตมาก็ดูเช็คผลดูทุกวันนี้แม้แต่ทำวัดเช้าวันธรรมดาอะไรกันเราก็มี60คน70คนที่นี่นี่นะอาตมาก็ว่าโอ้สบายละ60 70ที่ก่อวอกกันไปเถอะและสะสมกันไปสักวันนึงก็ถึง100สักวันนึงก็ถึง200ขณะนี้ที่สันติอโศกเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนเป็น100ไม่ต่ำกว่า100หรอกทำวัดเช้าอะไรถ้าจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรก็ไม่ต่ำกว่า100มีร้อยบางวันบางสำคัญสำคัญวันที่มีอะไรที่คนว่างๆหรือคนที่ต้องมาบ้างมันก็มากกว่าร้อยเป็น200 300 400อะไรเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วนี่นะเขาก็ทำไปแล้วคนก็ค่อยเห็นก็ค่อยเข้าใจว่าเราทำอะไรกันมันกินอย่างนี้มันไม่เหมือนเขาจริงเขามองเห็นแล้วเขาก็ว่าเขาก็ดูถูกดูแคลนบ้างแต่ต่อไปนานๆเขาก็ชักมีปัญญาเขาว่ามากินอย่างนี้เป็นไปได้นะเป็นไปรอดดีมาอยู่อย่างนี้มามากน้อยสันโดษอย่างนี้จนกระทั่งมาตายอย่างนี้ตายอย่างประเภทตายอย่างไม่ต้องหรูหราฟู่ฟ้าตายอย่างไม่ต้องมีมากเมื่อเช้านี้ปรีชาทรัพย์โสภาเขาออกข่าววิทยุบรรยายอย่างงามเลยบอกว่าโอ้โหการทำศพที่ประเสริฐที่สุดแล้วนี่การทำศพที่ยอดเยี่ยมที่สุดศพนายสวัยฤทธิ์เจริญไปตั้งที่สันติอโศกค่าใช้จ่ายไม่กี่บาททำอย่างเรียบร้อยมีคนไปร่วมงานร่วมอะไรต่ออะไรอย่างศรัทธาเลื่อมใสออกแล้วเห็นว่าบรรยายยาวแล้วไม่ได้อัดมาฟังกันเลยไม่รู้เงินนะนี่มันค่อยๆอาตมานำมาประกอบการบรรยายนี้เพื่อให้เห็นว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นี่มีคนมองแล้วก็มีคนที่จะใช้ญาณปัญญานี่ค่อยๆทำความเข้าใจเขาก็ค่อยทำความเข้าใจแล้วเขาก็ค่อยๆเข้าใจเข้ามาจริงๆนะค่อยๆเข้าใจได้เข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ง่ายบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายพวกเรามาได้นี่ก็ต้องมาอย่างที่เรามีญาณปัญญามารู้เห็นเหตุเห็นผลเข้าใจแล้วเราก็รู้ทิศทางที่เรายิ่งได้จริงแล้วเราจะเห็นจุดสำคัญที่ว่ามันเป็นจิตที่วางได้ปล่อยได้ล้างกิเลสที่ติดที่ยึดที่ถือได้แล้วมันก็เป็นความสงบในใจมันว่างมันปลอดโปร่งมันสบายอย่างไรคุณค่าของมนุษย์มันเป็นอย่างไรเราก็แนะนำกันสอนกันเพื่อที่จะให้สร้างคุณค่านอกจากปล่อยวางไอ้โลกีได้แล้วก็สร้างคุณค่าให้มันเสริมหนุนเนี่ยมันเป็นทั้งสองด้านด้านตัดออกก็ได้ด้านเพิ่มขึ้นก็ได้เรียกว่าบาปสมาจารกับอภิสมาจารบาปสมาจารคือสิ่งที่ไม่ดีเราก็เลิกก็ละก็ปลดก็ปล่อยให้มันหมดไปจากจิตให้จนสิ้นเกลี้ยงอภิสมาจารสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอภิสมาจารเราก็ทำขึ้นแนะกันขึ้นเสริมหนุนให้เกิดให้เป็นให้มีขึ้นเรื่อยๆเราก็ทำกันอยู่จริงๆฝึกฝนกันอยู่จริงๆนะซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเพราะมันไม่มีเครื่องล่อเราไม่ได้สอนกันอย่างประเภทเอาอะไรมาล่อเอานามมาทำเอาวัตถุธรรมมาล่อเราไม่ล่อล่อกันแล้วไม่รู้จบมันก็เหมือนโลกอีกอย่างเก่าเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ดำเนินนโยบายเหมือนอย่างใครๆที่มาแนะนำบอกทำไมไม่ล่อเขาเล่าเอาไอ้นู่นนี่ล่อเขามาก่อนก็ได้แล้วคนมามากๆว่าโถขนาดคนน้อยๆยังทำไม่ได้เลยแล้วล่อมามากๆแล้วไปทำอีกว่าโถตายพอดีแล้วรับเละมาเลยไม่รู้ใครต่อใครที่มันไม่มีญาณปัญญามันไม่มีภูมิมาทำปนเปย์กันมาเสร็จนี่คนคิดตื้นๆอย่างเงี้ยอยากได้จำนวนมากกิเลสที่ต้องการจำนวนมากนี่เขามาบดบังให้เขาคิดเอาตื้นๆง่ายๆได้ว่าจะได้คนมามากๆไงได้มากๆแล้วมันชื่นใจได้หมู่พวกมากๆมันก็นึกว่ามันไอ้นั่นมันเป็นผลสำเร็จเขาก็จะเอาแต่คนมากๆมาแต่หารู้ไม่ว่าถ้าได้คนมากๆนั้นมาล่อมาด้วยซ้ำๆไปนะขนาดไม่ล่อนี่คัดๆมาอย่างงี้ยังจะตายอยู่แล้วเนี่ยอาตมาก็ยังจะเนี่ยดีว่ามันอ้วนขึ้นนะเนี่ยมันไม่ค่อยผอมลงแล้วมันผอมลงคงจะยิ่งชัดกว่านี้อ๋อนี่ดีหน่อยมันอ้วนขึ้นแล้วอาตมาเองมันวางเป็นมันแล้วก็เลยไม่ผอมตามแต่ก็คุณก็รู้ว่ามันไม่ยากมันไม่ใช่ไม่ยากไม่เย็นยากเย็นแสนเข็ญเนี่ยมันจะว่าหืดขึ้นคอเลยมะเร็งขึ้นคอไม่ใช่หืดหรอกมะเร็งขึ้นคอแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยทำกันอยู่ขนาดเนี่ย ในขนาดคัดเลือกเห็นมั้ยไม่ล่อไม่ลวงแล้วก็คัดเลือกเอาอย่างที่ชนิดต้องมีญาณปัญญาเข้าใจจริงๆเลยนะและมีศรัทธาเห็นด้วยปัจจัตถาประสาทะคึกฤทธิ์เขาว่าเมื่อกี้นี่เมื่อเช้านี่ฟังข่าวศาสนาพุทธเราไม่มีอะไรไม่มีด็อกมาฮะไม่มีอะไรที่เป้าหมายที่แน่นอนแม่เครื่องดีนี่คือว่าซิลลี่จริงๆนะพูดง่ายๆฮะเครื่องดีเนี่ยคือมันงมงายโง่เง่ายังไงอ่ะมันไม่รู้เรื่องอ่ะหาว่าศาสนาพุทธไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะยึดถืออะไรก็ได้ก็พระพุทธธรรมประสงค์พระท่านบอกว่าต้องให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดหมายแล้วไปเข้าใจว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรเลยนี่เห็นไหมไอ้ภาษาไทยนี่มันน้อยในเรื่องของศาสนาในเรื่องของธรรมะมันน้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงบอกอาตมาถึงบอกว่าศาสนาพุทธยึดมั่นถือมั่นยึดในสัจจะยึดในความจริงยึดในเป้าหมายพระพุทธเจ้าสอนก่อนเลยว่าให้ยึดในพระพุทธพระธรรมประสงค์ใช่ไหมยึดไตรสรณาคมไม่ยึดขี้หมาอะไรกันล่ะในแค่นี้ก็เผินแล้วพูดผิดแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพูดแหมเป็นปราชญ์เอกในประเทศก็พูดอย่างงี้สิมันจะชิบหายศาสนาชิบหายทั้งศาสนาทั้งผู้คนตัวเองจะไม่นับถืออะไรต่ออะไรนับถือแต่ตัวเองนับถือแต่ไอ้ความรู้ของตัวเองนับถือไปเถอะโลโลเละไม่เชื่อฟังศาสนาไม่เชื่อนั่นไม่เชื่อนี่จนกระทั่งดูถูกว่าศาสนาพูดไม่มีแล้วก็พูดของเครื่องฤทธิ์เองนะคุณเครื่องฤทธิ์เขาก็เข้าใจพุทธของเขาอย่างนั้นเขาก็เป็นพุทธของเขาตามความหมายของเขาเองวันพวกคุณก็เหมือนกันพวกคุณก็จะต้องพยายามเข้าใจว่าเราต้องยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรแท้ๆคุณก็เข้าใจพระพุทธว่าอย่างนี้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และคุณก็เอาตัวเข้ามาพิสูจน์ได้มันก็เป็นเนื้อหาของไตรสรณะที่อาตมาก็อธิบายฟังแล้วคุณก็เชื่อถืออย่างนี้ให้จริงเมื่อจริงคุณก็มาขณะคุณค่อยๆมีความเห็นที่อาตมาแบ่งความเชื่อไว้สามเชื่อเชื่อถือเชื่อฟังปฏิบัติตามพิสูจน์จนได้ผลก็เชื่อมั่นก็คุณก็ค่อยๆตายเข้ามาหาความเชื่อเรื่องนี้มีศรัทธามีปัญญามีศรัทธามีปัญญาร่วมกันไม่ขาดในอินทรีย์พละก็ต้องมีสัทธินทรีย์แล้วก็มีปัญญินทรีย์เป็นตัวท้ายศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีอินทรีย์5พละ5ต้องมีจริงๆไม่มีเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้มันจะไปได้ความอะไรล่ะเรามาเนี่ยเรามีศรัทธาแล้วเราก็มาเร่งวิริยะมาเร่งความขยันภาคเพียรรู้ว่าดีแล้วมันก็ยังต้องเร่งเลยความเพียรเนี่ยก็เร่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยรู้นะว่าดีไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ศรัทธาแล้วเชื่อฟังปฏิบัติตามบ้างแต่ปฏิบัติตามหย่อนยานบ้างแล้วแต่ก็เร่งขมังขันเกลียวกันอยู่เห็นไหมก็ให้มีวิริยินทรีย์เสริมขึ้นเมื่อวิริยินทรีย์เสริมขึ้นไปคุณก็ต้องเริ่มตั้งสติปัฏฐานถ้าไม่มีวิริยินทรีย์นะปล่อยนะคุณก็คือปล่อยตามยถาสุขังปล่อยตามยถาสุขังคุณก็ไม่มีอะไรคุณเชื่อแล้วคุณมาอยู่ในนี้คุณไม่ออกไปนะคุณก็เชื่อแล้วปล่อยตัวตามสบายเป็นยถาสุขังวิริยินทรีย์ไม่มีฟังให้ดีนะจุดนี้ถ้าคุณเองคุณศรัทธาแล้วล่ะอยู่นี่แหละแล้วคุณก็พยายามเพียรนะปฏิบัติคืออะไรต้องให้มีปฏิบัติต้องมีเพียรกระทำตนเพียรปฏิบัติเริ่มต้นอะไรสติก่อนสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์อีกให้ประกอบกับองค์สติและธรรมวิจัยหรือให้เกิดโพธิปักขิยธรรมหลักสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4เข้าไปแล้วมันก็จะสั่งสมอินทรีย์5พละ5สังสมสติก็จะได้พัฒนาเป็นสติสัมโพชงได้ปฏิบัติก็สติก็ยิ่งจะดีขึ้นเป็นสติพละเป็นสตินทรีย์เป็นสมาธิได้สะสมศีลจิตปัญญาเสริมขึ้นมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเสริมขึ้นมาจนกระทั่งแข็งแรงตั้งมั่นกายกรรมที่เราปฏิบัติได้อย่างนี้ก็เป็นความง่ายเป็นความมั่นคงเป็นความถาวรเป็นความเป็นไปได้เป็นอัตโนมัติกายกรรมอย่างนี้ดีฝึกฝนวจีกรรมอย่างนี้ล่ะวจีกรรมอย่างนี้ดีเรารู้แล้วฝึกฝนเข้าก็ตั้งมั่นแข็งแรงถาวรเป็นอัตโนมัติ วจีกรรมก็ตามกายกรรมก็ตามก็อาศัยการฝึกฝนจากจิตที่รู้จากจิตที่ได้ช่วยเป็นองค์ประกอบที่มันจะแข็งแรงสมาธิเนี่ยอธิจิตที่ทำให้กายแข็งแรงอธิจิตทำให้วจีแข็งแรงเพราะมันจะเกิดมุทุภูเตกัมมนิเยถีเตอานิชัปปเตมันเกิดนะเกิดฝึกขึ้นไปคุณฝึกขึ้นไปมันก็เกิดแววไวมันก็เกิดดัดได้ปรับได้ปรับค่อยก็ปรับไปปรับพลาดมันปรับใหม่ปรับใหม่ปรับใหม่มุทุภูเตกัมมนิเยเก่งขึ้นชำนาญขึ้นเหมาะกับการกิจกับการกิจกับงานอะไรที่เราทำขึ้นเห็นไหมมันก็ถีเตตั้งมันตั้งมันตั้งมันตั้งมันอเนจปัตเตแข็งแรงถาวรเลยอย่างกับภูเขาหินเลยไม่ใช่ว่าปากเปล่านะเห็นไหมมันเป็นองค์ธรรมที่มันชัดเจนสร้างขึ้นมาฌานนี่คือเพ่งเผาสิ่งที่เป็นบาปเสริมสิ่งที่เป็นอภิหรืออธิให้ยิ่งขึ้นไม่ใช่มันเกิดเอาเองเมื่อไหร่มันเกิดได้และของเราสมาธิของเราเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่เหมือนของเขาที่อธิบายกันสมาธิของเราเป็นสมาธิกับการงานสมาธิกับกายกรรมสมาธิกับวจีกรรมสมาธิกับสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะเป็นสมาธิที่เกิดผลสติก็จะแข็งแรงขึ้นอีกแววไวขึ้นอีกสติก็จะจึงรู้ลึกซึ้งขึ้นอีกเพราะสติมีปัญญาเข้าไปร่วมขึ้นไปเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติขึ้นเรื่อยยิ่งวิมุตติก็ยิ่งเป็นญาณยิ่งเป็นวิมุตติญาณทัศนะสูงส่งขึ้นเรื่อยๆวายามะก็เป็นความพยายามที่จะพยายามขึ้นอีกวิริยะก็จะแข็งแรงขึ้นอีกเป็นวิริยินทรีย์เป็นวิริยะพละนี่มันเสริมหนุนสอดซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเป็นคัมภีราวะพาโซเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเนียนซ้อนลึกซ้อนได้แข็งแรงเป็นฐานเป็นทุนแล้วก็เสริมหนุนให้ทำสิ่งอื่นๆประกอบสูงขึ้นไปเจริญขึ้นไปเก่งกล้าขึ้นไปเรื่อยๆเสมอเนี่ยมันก็สอดซ้อนสร้างอินทรีย์สร้างพละอย่างนั้นเพราะเราถ้าเผื่อว่าเราไม่มีความเพียรจริงไม่เอาใจใส่จริงปล่อยปละละเลยไปอย่างเมื่อเช้านี้อธิบายมาถึงว่าแม้คุณนึกว่าคุณเข้ากระแสเป็นโสดาแล้วก็ปล่อยตัวตามสบายสมมุติให้คุณเท่าเก่าด้วยสมมติให้คุณเท่าเดิมไม่เสื่อมนะสมมติเอานะจริงๆมันไม่เป็นจริงนะเสื่อมเนี่ยมันก็ถ้าเผื่อว่าถูกอะไรอะไรมันทำให้จางคลายมันก็จางคลายไปได้แต่ความมั่นคงก็จางคลายได้เหมือนกันถ้ามันไม่แข็งแรงจนเกินแม้คุณจะเป็นโสดาอย่างนั้นเกิดตายจากท้องพ่อท้องแม่อีก77,000,000ชาติถ้าไม่เพียรไม่สั่งสมการกระทำการปฏิบัติปล่อยปละละเลยยังปล่อยปลาละเลยเสื่อมด้วยนะประมาทบำเรอมันก็ไม่ตั้งคงอยู่มั่นไม่อยู่หรอกไม่อยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะงั้นจะเอาความเที่ยงที่เที่ยงแท้นั้นก็จะต้องเข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยว่าคุณเข้ากระแสเนี่ยนะที่จริงเนี่ยอาตมาอธิบายไปเดี๋ยวเอาไปอธิบายงานพุทธาภิเษกให้ละเอียดกว่านี้วันนี้ก็อธิบายให้เพิ่มขึ้นมานิดนึงองค์มรรคไม่ใช่องค์มรรคหรอกองค์ขององค์คุณของอริยสาวกนี่มี8คุณเข้ากระแสหมายความว่าเข้าไป1เข้าไป1เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคยังเหลืออีก7นั่นแหละ7ชาติโสดาปัตติผลไปจนกระทั่งถึงอรหัตผลนั่นแหละ7ชาติเข้าไป1คุณก้าวเข้ามาสู่โสดาปัตติมรรคเมื่อโสดาปัตติมรรคจะเกิดคุณค่าก็คือต้องเกิดสัมมาทิฏฐิต้องเกิดสัมมาอะไรๆที่ประกอบพร้อมมารู้สัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรรู้สัมมาวาจาเป็นอย่างไรรู้สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรรู้สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรรู้ด้วยความเข้าใจความรู้ความเห็นแสดงคุณก็ต้องมาเพียรปฏิบัติในมรรคในต้องเดินมรรคเข้าไปเรื่อยๆเข้าทางไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่เดินบอกว่าคุณได้1นี่เข้ากระแสแล้วรู้ถูกต้องด้วยนะเป็นสัมมาด้วยนะสัมมาอริยมรรคโดยเป็นโสดาปัตติมรรคเท่านั้นนะเป็น1ยังเหลืออีก7ชาติถ้าคุณไม่เดินรับรองมรรคเดียวนี่ร่วงหล่นกระแสนี้ก็กระแสร่วงกระแสหล่นเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ปุ๊บปุ๊บตกมา7ทีนี่นะอย่างที่อธิบายแล้วถ้าเข้าใจดีเมื่อเช้านี้หรืออธิบายมาที่งานปลุกเสกแล้วไม่มีทางได้บรรลุอรหันต์หรอกลงเหวหมดกระแสนั้นยังไม่สมบูรณ์กระแสนั้นยังไม่เป็นผลด้วยยังไม่เข้าบุคคล4ด้วย โสดาปัตติมรรคแค่นั้นยังไม่ถึงแต่ท่านเริ่มนับแล้วว่าเอออย่างนี้เป็นคนของเราในนี้สอบได้ผ่านเข้ามาเราเรียนได้แต่ไม่แน่ว่าจะรีทายเมื่อไหร่นะจะรีทายเมื่อไหร่จะต้องถูกไล่ออกเมื่อไหร่ยังไม่แน่เพราะมันยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงขีดสอบได้นะเข้าใจขึ้นไหมว่าไอ้ที่ว่าองค์7ที่ว่า7ชาตินะ7อะไรต้องทำให้ปฏิผลของโสดาปฏิผลเกิดนั่นก็จะขึ้นรอบนึงแล้วต้องโสดาปฏิผลแล้วก็จะต้องศึกษาสกิทาเป็นมรรคต่อไปอีกแล้วก็ต้องเป็นสกิทาคามีผลอีกน่ะขึ้นไปอีกเป็นชาติชาติไปเลยหรือการเกิดของโอปปาติกะในชาตินี้แลนี่ร่างกายชีวิตนี้นี่จะเป็นชาติแห่งโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลเป็นชาติในร่างกายนี้7ชาติ8ชาติอยู่ในนี้ด้วยบรรลุเป็นอรหันต์ในชาติเดียวนี้ก็ได้ถ้าคุณเองแน่ใจแล้วก็ภาคเพียรให้ถูกต้องจริงไปดูถูกดูแคลนกันนะเดี๋ยวพิสูจน์ในน้อยให้มันรูปอรหันต์ให้ดูซะเลยไปดูถูกดูแคลนกันแต่เอาละมันก็มีความจริงนะคนที่ไม่มีบุญบารมีจริงๆมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่อย่าดูถูกตัวเองเราภาคเพียรให้เต็มที่ของเรานั่นต่างหากท่านไม่ให้ประมาทอย่าไปดูถูกดูแคลนตัวเองพยายามสั่งสมพยายามภาคเพียรอุตสาหะสร้างจริงๆกระทำจริงๆพัฒนาจริงๆเข้าไปเรื่อยๆๆแล้วมันจะเป็นไปได้เป็นไปได้จริงๆด้วยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าพวกเราเข้าใจอย่างถูกต้องชัดแท้ดังที่อาตมากล่าวกันจริงอย่างนี้แล้วนะเนี่ยฟังไปคุณก็จะรู้ไปเรื่อยๆเข้าใจชัดแท้แล้วคุณก็ยังเหลือแต่เพียรกระทำสิอย่าปล่อยปละละเลยนะอย่าปล่อยปละละเลยนะคืนปล่อยปละละเลยมันก็ไม่เดินมรรคนี่ต้องเดินไม่ใช่เข้ามรรคแล้วก็นั่งแช่อยู่ตรงปากประตูนั่นแหละโอ้อีกหน่อยก็ไปเป็นอะไรไปเป็นอะไรในหัวล้านน่ะนนทุกข์อีกหน่อยก็ไปเป็นนนทุกข์เผาอยู่ปากประตูน่ะตักน้ำล้างเท้าให้เทวดาทั้งหลายใครเขาก็ขึ้นไปได้ผ่านมาใครเขาก็ขึ้นไปตัวเองก็ได้เป็นแค่เทวดาตีนบันไดล้างเท้าให้เทวดาผู้ใหญ่เทวดาศักดิ์ใหญ่เขาก็มาเขาก็ลูบหัวเอาโขกหัวเอาจนหัวล้านหมดเลยขนาดเขาลูบเอาเฉยๆก็ล้านหมดแล้วหัวล้านน่ะนะคอยอยู่นั้นน่ะมากี่ชาติตัวไม่รู้กี่ชาติจะเอาอย่างนั้นเหรอพวกท่านนนทุกข์ทั้งหลายนะนนทุกข์ทั้งหลายคือนนเนี่ยแปลว่ามากมายนนทะนี่แปลว่าเยอะแยะมันก็มีทุกข์อยู่มากมายอยู่อย่างนั้นแหละมันจะไปพ้นทุกข์ขี้หมาอะไรนนทุกข์ก็เป็นเทวดาเป็นเทวดานะนนทุกข์เทวดาหัวล้านเทวดาอยู่ตีนบันไดล้างเทวดาล้างเท้าให้เทวดาใหญ่เทวดาอื่นเขาเพราะเทวดาสักใหญ่เขาก็ลูบหัวทำอะไรเขาก็ไม่ได้เขาใหญ่กว่าจริงนี่สัจจามันจริงใช่ไหมก็ได้แต่ลูบหัวหนักเข้าก็เลยมันได้อะไรเป็นนิทานอะไรมันได้แหวนพงแหวนเพชรแหวนสำคัญอะไรเนี่ยจะเผาผลาญโกรธเหลือเกินเนี่ยพวกนี้ดูถูกดูแคลนมานะมันขึ้นเสร็จแล้วต้องให้ใครมาปราบอ่ะให้พระนารายณ์มาปราบอ่ะพวกคุณนี่แหละนนทุกข์อาตมาพระนารายณ์ต้องมาปราบเนี่ยจะสู้เหรอแหมเอาได้อะไรของใครนะของใครของดีให้แหวนให้อะไรฮะอะไรนะนิวเพชรได้นิวเพชรจากใครมานะเดี๋ยวจิ้ม3ล้าง5ซะเลยไปได้จิ้ม3มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวจับเป็นล้าง5ซะเลยเนี่ยไปจิ้ม3มาเนี่ยเป็นได้จิ้ม3มานิวเพชรนิวเพชรอะไรเนี่ยเพชรมาจากวังเพชรน่ะนะวังมาจากวังเนี่ยได้วังเพชรมาไปจิ้มมาจากวังเพชรใช่ไหมเมื่อไปจิ้มได้นิ้วเพชรมาจากวังเพชรใช่ไหมแหมเข้าเรื่องเลยนะเนี่ยไปจิ้มนิ้วเพชรมาจากวังเพชรเนี่ยต้องมาล้าง5จิ้มเนี่ยจะจิ้ม3ล้าง5ต้องมาล้าง5นะเนี่ยมันถ้าเผื่อว่าเราไอ้พวกนี้นิทานพวกนี้ลึกซึ้งเหมือนกันนะนิทานพวกนี้นี่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันก็เป็นบุคลาธิฐานแล้วเลอะเทอะไปอย่างนั้นเองแต่เราเข้าใจเป็นธรรมาธิฐานเข้าใจเป็นนิทานที่มันสอนคนที่ลึกซึ้งสอนคนที่มีญาณปัญญาให้เข้าใจอย่าไปกลายเป็นนนทุกข์อย่าเป็นคนที่โง่เง่า เฝ้าเชิงบันไดลดน้ำล้างน้ำเท้าล้างเท้าตักน้ำล้างเท้าให้เขาคนเขาดีเขาก็ผ่านไปผ่านไปตัวเองก็ได้จนตักน้ำล้างเท้าเทวดาไปไปเสร็จแล้วตัวเองก็ทุกข์ร้ายของกิเลสเข้าสิมีมานะถือตัวถือตนแม้พวกนี้รังแกฉันเขาไม่รังแกหรอกเขาเอ็นดูนะลูกหัวน้อยๆเท่านั้นก็หัวล้านแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาไม่ได้เคกได้ทำร้ายทำเลวอะไรเขาได้ลูกหัวเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นนิทานที่ลึกซึ้งนะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นเลยต้องขยันต้องภาคเพียรเรารู้แล้วเราไม่ทำแล้วเราจะไปรออะไรเกิดมาก็ตายผ่านวันผ่านคืนผ่านเดือนผ่านปีไปสู่ลุงฝังศพก็พูดกันแล้วเราพูดกันจนไม่รู้จะพูดอะไรยังไงแล้วอาตมาเนี่ยแต่มันก็พยายามเอามาพูดซ้ำพูดซากนี่แหละมันก็ยังมีแง่มีเชิงที่ลึกซึ้งแซะตรงนั้นเซาะตรงนี้ใช้ตรงนู้นชอนตรงนี้มันก็ฟังกันได้นะพวกคุณนี่ก็ไม่เบื่อก็ดีเหมือนกันนะฟังซ้ำฟังซากนั่นนะก็ชอนชัยเซาะแซะตรงนั้นตรงนี้มันก็ออกมาเหมือนกันนะแหวะตรงนี้เซาะตรงนี้เข้าไปทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดก็ลึกขึ้นลึกขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่ถึงแม้จะลึกยังไงคุณก็ได้แต่รู้เพียงรู้แต่คุณไม่ทำก็เป็นนอนทุกข์อยู่อย่างเก่านั่นแหละอีกสักวันเนื้อกลายเป็นกิเลสขึ้นนะไปคว้าเอานิ้วเพชรมาจากวังเพชรจะมาทำเป็นชี้คนนั้นชี้คนนี้ต้องให้พระนารายณ์มาปราบคืออารวาสนั่นเองเมื่อตัวเองไม่มีดีตัวเองได้อยู่กับเขาไปเพื่อนเขาไปเจริญหมดเป็นเทวดาชั้นสูงไปหมดตัวเองก็ไม่ได้เจริญกับเขามานะก็ขึ้นกับทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนเขาก็ต้องให้เทวดาให้พระรามมาทุบกบาลเอาเท่านั้นเองจะมีเรื่องอะไรก็ต้องให้พระนารายณ์เข้ามาใช้ปัญญาใช้ฤทธิ์เดชของพระนารายณ์ให้ตัวเองทำลายตัวเองก็คือทำลายอวิชชาทำลายมานะทำลายความเก้ของตนเองนั่นแหละเพราะงั้นใครทำลายนนทุกข์ได้ก็คือตัวกูทำลายตัวกูให้ชี้ตัวกูให้ตายไม่ใช่ไปชี้ตัวคนอื่นเขาชี้ตัวกูดูตัวกูนี่แหละมันมีมึงอยู่ในกูออกพยายามดึงออกมาอ่านให้ออกลอกคราบให้เห็นกิเลสเรามันแฝงเรามันซ้อนเราแล้วมันเล่นงานเรานะเพราะพวกเราจะรักดียังไงแค่ไหนก็แล้วแต่มันรักดีแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องกิเลสพยาบาทริษยาเดียดฉันข่มกันเอาชนะค้าคานกันดูถูกดูแคลนกันไปอย่าเป็นนะอย่าเป็นอย่างนั้นจะต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้นี้ดีมองในมุมดีของเขาส่วนไหนไม่ดีเราช่วยเขาได้ช่วยกันบอกกันแนะนำกันถ้าช่วยไม่ได้ในเดิมไม่อยู่ในฐานะจะช่วยเขาได้แล้วก็วางเฉยเสียเอาแต่ส่วนดีสิส่วนนี้เราควรจะประสานส่วนนี้เราควรจะช่วยเหลือเฟื่องฟายเกื้อกูลมันเป็นกุศลของเราทั้งนั้นเกื้อกูลเขาช่วยเขานะอันนี้เราทำได้อันนี้อยู่ในขอบข่ายฐานะที่เราจะช่วยเขาได้นะทำอันนี้ไม่อยู่ในฐานะเราทำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ฐานะของเราต้องดูตนมีอัตตัญญุตาประมาณตนอันนี้อยู่ในไม่อยู่ในฐานะเราช่วยเขาไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้เราช่วยไม่ได้อันนี้เราช่วยได้เราช่วยอันนี้ประสานกันไปเกื้อกูลกันไปแทนที่จะไปมองสิ่งที่ดีของคนแล้วก็เลยไปลบล้างความดีเขาทั้งที่ดีเขาลบไม่ออกหรอกถ้าเขาดีจริงแต่เราก็ไปทำเป็นเอาไว้โน่นนี่มากลบเกลื่อนเขามาทำลายมาหาเรื่องหาราวอะไรกันมันไม่ดีนะนี่เรามาแก้ไขสิ่งละเอียดพวกนี้กันที่อาตมาพูดไปเนี่ยมีรายละเอียดอยู่แล้วก็มีสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่นะอ่านให้เห็นอ่านให้เจอกันนะค้นคว้าศึกษาคุณฟังไปเนี่ยคุณเข้าใจอาตมารู้ว่าคุณเข้าใจความหมายแต่จะไปมองตนจะไปดูมึงในตัวกูออกนั่นน่ะไม่อันนี้สิคุณว่ายากไหมยากนะมันจะมามองมึงในกูเนี่ยมันเหมือนกูจริงๆมันเป็นกูจริงๆนะมันไม่ใช่กูเล่นๆเลยนะมันเป็นตัวตนของตนจริงๆเลยนะมันแยกวิเคราะห์วิจัยออกยากนะก็จะรู้ว่าโอ้โหนี่กายกรรมเราจะทำอย่างนี้กับเขาเนี่ยเป็นกายกรรมที่โอ้แฝงกิเลสมาไอ้เจ้ากิเลสมันเป็นตัวการบงการออกมาไม่งามเลยไม่ดีเลยกว่าจะรู้ได้วาจาอย่างนี้โอ้โหเราไปพูดอย่างนี้กับเขาออกมาเป็นวาจาที่แฝงไปด้วยกิเลสจริงๆแหมตัวมึงมันมาเป็นเจ้าเรือนตัวมึงตัวกิเลสร้ายเนี่ยมันแฝงออกมามันมาบงการให้เราทำอย่างนี้อ่านจริงๆวิเคราะห์วิจัยด้วยญาณปัญญาจริงๆไม่ง่ายที่จะเห็นมันเล่นงานเราอยู่ตลอดเวลามันทำให้เราชั่ว มันทำให้เราไม่เจริญขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่รู้มันนึกว่ามันดีซะด้วยหลงผิดด้วยโมหะหลงด้วยนะหลงตัวมึงเป็นตัวกูหลงนึกว่ามันดีเป็นตัวเทวดามันเป็นตัวผีหลงมันเป็นเทวดาหลงผิดอย่างนั้นด้วยนะอาตมาพูดนี่พูดคำแทนกลางๆนะแต่สภาวะจริงคุณต้องไปดูให้ออกเองเลยพบตัวมันได้พบเมื่อไรแล้วคุณจะปีติยินดีโอ้โหเราจับตัวผีได้แล้วทุกวันนี้นี่คุณจะไปหาเงินหาทองนะคุณจะไปทำงานเก่งกาจสามารถอะไรนี่นะมันไม่น่าดีใจถ้าคุณจับผีของตัวเองได้แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละวันจับผีตัวเองให้ได้แต่ละวันเนี่ยนั่นแหละคือรายได้นั่นแหละคือมหาทรัพย์อริยทรัพย์นั่นนะคือกำลังหานี่คุณจะทำสวนทำไร่ทำนาเรียงพิมพ์ทำงานห้องสมุดทำงานกวาดเก็บทำงานเครื่องเสียงเครื่องกลเครื่องนั่นเครื่องนี่โอ้สปริงเกอร์อะไรก็แล้วแต่เถอะทำก็ไปเถอะมันก็ไอ้เท่านั้นแหละอันนี้น่ะมันไม่ได้ลาบได้อะไรกับเราหรอกเราไม่มีรายได้กับสิ่งเหล่านี้หรอกไม่ได้คุณได้อะไรได้บาทได้เบียร์ได้สลึงที่ไหนไม่ได้เนี่ยไปทำค้าขายเนี่ยทำ อาหารมังสวิรัตขายอะไรอยู่ก็ตามไหนอะบาทเบี้ยสลึงอยู่ไหนไม่ได้แต่คุณต้องรู้ตัวจับกิเลสให้ได้วันต้องจับไม่ได้โอ้จับผีในตัวเราจับผีในตัวเราผีในตัวเราผีในตัวเราผีในตัวเขาก็เขาจับของใครของมันไปชี้บอกเขาได้ก็เขารู้ตัวก็ดีไปบุญไปก็ช่วยกันชี้บอกเฮ้ยนะผีของคุณออกแล้วจับให้เขาจับผีถ้าไปบอกเขามากๆเขาก็ไม่ชอบใจระวังเพราะเดี๋ยวผีมันจะตีผีตีกันแล้วดูไม่เบื่อเลยผีตีกันเนี่ยโอ้ยมันไม่เป็นเทวดาเลยมันเป็นมนุษย์มานานเลยเขี้ยวงอกออกมาเลยนะทันทีเลยนะแหมมันออกมาซ่อนไว้เหมือนกับเทวดามีปากงามฟันงามนะฮะที่ไหนได้พอผีเข้าเรามันออกงอกฟึดออกมาเลยนะมันชักออกมายิ่งกว่าชักดาบเกี่ยวก็งอกหางก็งอกงอนก็งอกงอกหมดเลยนั่นจำให้ได้นั่นคือรายได้นั่นคือรายได้จริงๆวันแต่ละวันแต่ละวันเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เถอะเนี่ยประสานกันอยู่เนี่ยพวกเราเนี่ยทำงานร่วมกันไปประสานกันไปไม่ใช่มานั่งเคืองนั่งเบ่งกันอยู่ไอ้นี่กูไม่ทำแล้วกูเกลียดเองข้าไม่เอาไอ้นี่ข้าไม่ชอบงานนี้หรือแม่งานนี้ข้าชอบแต่เองยึดไปข้าไม่รวมมือแกรวมมือแกเดี๋ยวแกจะได้ดีไอ้อย่างเงี้ยมันตัวผีทั้งนั้นน่ะผีทั้งนั้นเห็นไหมผีทั้งนั้นฟังคุณก็รู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ตัวมันที่มันแหมรู้หน้าตามันยากเหลือเกินฟังนี่เข้าใจเหตุผลบัญญัติภาษาความหมายเข้าใจนะเข้าใจใช่ไหมองค์นี้ท่านยอมรับว่าท่านไม่ฉลาดเท่าไหร่หรอกขนาดคนไม่ฉลาดเท่าไหร่เนี่ยยังรู้ได้พวกคุณฉลาดกว่าท่านสันตาก็คงจะรู้ได้อย่าหาว่าดูถูกดูแคลนนะทิศแท้อาจจะฉลาดกว่าเขาอยู่หรอกไม่ก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเท่านั้นเองอย่าหาว่าดูถูกดูแคลนนะฟังเข้าใจฟังรู้เรื่องแต่จะปฏิบัติให้มันอ่านออกจับผีได้ทันทีจับคอมันมาฆ่ามาแกงมาทำลายนะจับผีพวกนี้มาทำลายจับตัวมึงในตัวกูนี่แหละไม่จับไม่ได้ไปเต้นวุ่นวายคนอื่นเขาเอาตัวมึงในกูเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกมันเป็นตัวหลอกมันตัวมารตัวผียักษ์แล้วมันเล่นแหมมันนึกว่ามันเป็นอย่างกับเรานี่จะเป็นอย่างนั้นมันลืมตัวไปมันไม่รู้ตัวหรอกแล้วมันไม่เข้าใจสภาวะมันรู้เหตุผลมาแล้วรู้บัญญัติมาแล้วรู้ความหมายมาแล้วนะเข้าใจมาแล้วนะแต่กว่าจะมาถูกฝาถูกตัวเฮ้ยนี่ใช่ตัวมันหรือเปล่าไอ้ตัวเราทำไปอย่างเงี้ยกายกรรมอย่างเงี้ยผีเปล่าผีเปล่าเมื่อกี้เนี่ยลีลางี้ลีลาผีเปล่าวาจาอย่างเงี้ยวาจางี้วาจาลีลาวาจาเมื่อกี้เนี่ยเป็นลีลาผีเปล่ามันเป็นผีขนาดไหนอันตัวไหนเป็นตัวจริงอันตัวไหนเป็นตัวผีนี่ต้องอ่านต้องวิเคราะห์ทำมาวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยจริงๆวิจัยกายกรรมวิจัยวจีกรรมให้มันสุจริตให้มันดีให้มันเห็นจริตที่ดีจริตตัวไหนทุตัวไหนทุจริตจริตตัวไหนทุเนี่ยมันมีปนอยู่ในนี้แหละปนอยู่ในกายนี่แหละกายจริตวาจาจริตนี่แหละมันอยู่ในนี้แหละจับมันแล้วปรับให้มันเป็นสุจริตให้ได้ดัดมัน ปรับมันนี่คือการสร้างผลสร้างฌานสร้างฌานสร้างวิมุตติรู้และทำจริงรู้และทำจริงมันจะเกิดการละนิวรณ์จริงไม่ฉะนั้นนิวรณ์มันออกลูกกามก็ออกลูกพยาบาทก็ออกลูกโอ้ยลูกมันเยอะนะถีนมิทธะก็ออกลูกอุทธัจจกุกจักก็ออกลูกโอ้โหลูกมันมากลูกมันมากนะนิวรณ์ห้านี่ลูกมันโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยสายพยาบาทสายโทสะก็ลูกเตามันเท่าไหร่สายกามสายโลภลูกหลานมันเท่าไหร่แม้แต่สายโมหะวิจิกิจฉาสายที่ไม่รู้เรื่องยังลังเลสงสัยหรือแม้รู้ดีแล้วแต่มันก็ยังรู้ผิดอยู่ก็ตามหรือรู้ถูกแล้วมันก็ยังไม่สิ้นสุดจนกระทั่งพ้นวิจิกิจฉาเพราะมันมีสิ่งนั้นจนสมบูรณ์บริบูรณ์มันไม่ใช่ย่อยๆไม่ใช่ย่อยๆเป็นเรื่องที่มากมายหลากหลายนะสรุปเข้าแล้วก็เหลือแต่ว่าเราต้องภาคเพียรปฏิบัติให้ตรงทฤษฎีให้ตรงพระสูตรให้ตรงทฤษฎีหลักทฤษฎีใหญ่ที่พูดแล้วพูดเล่าเนี่ยอาตมาบรรยายมรรคองค์8บรรยายโพชฌงค์7บรรยายโพธิปักขิยธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้บรรยายอื่นเลยนะบรรยายทฤษฎีหลักทฤษฎีเดียวนี่แหละอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องมารู้ตัวให้จริงภาคเพียรอ่านให้จริงเข้าใจจับตัวมันให้แม่นให้ถูกเสร็จแล้วต้องล้างต้องลดต้องลากกันจริงๆเราหลงเราก็หลงเราลวงเราก็ลวงแก้ไขตัวเองไม่ใช่แก้ไขแก้ตัวให้ตัวเองก็แก่ไปก็เลวอยู่นั้นก็จันไรอยู่งั้นเลี่ยงไปก็เลี่ยงถ้าเราไม่ชัดเจนไม่ทำให้ถูกให้ตรงมันก็ไม่ตรงรู้แล้วไม่ทำมันก็ประมาทขนาดพยายามกระทำมันยังไม่ค่อยตรงทีเดียวเลยขนาดว่าเรารู้แล้วเอ๊ะมันยังคงโค้งอยู่นะนี่มันยังไม่ตรงทีเดียวนะคงก็จะรู้ตัวว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามใจแต่ทุกวันนี้นะในงานการต่างๆนั่นแหละเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับลีลากายวาจาใจของเรามีพฤติกรรมของเราเองนี่แหละอ่านดูทั้งพฤติกรรมกายวาจาใจของเราดูทั้งการสัมผัสกับเพื่อนกับฝูงกับมนุษย์อื่นคนใดนะดูไปหมดจนกระทั่งสัมผัสกับวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆแล้วแต่นะกระทบสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเราจะต้องพิจารณาวิเคราะห์วิจัยต่อสัมผัสนั้นนำมาให้เกิดมึงในกูแล้วนะเนี่ยเกิดมึงในกูแล้วนะออกบทบาทพอออกบทบาทแล้วก็มีฤทธิ์เนี่ยทำให้กายกรรมเป็นอย่างนี้มีฤทธิ์ทำให้วจีกรรมเป็นอย่างนี้มีฤทธิ์ทำให้มโนของเราเป็นอย่างนี้และมโนเราเลวด้วยนี่เอาให้ชัดเพราะงั้นการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติภาคเพียรต้องพยายามเมื่อไรอิริยาบถไหนอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามเราต้องตรวจอิริยาบถของเราทุกอิริยาบถให้ดีทีเดียวตรวจตราพยายามอ่านวินิจฉัยวิจัยอิริยาบถทุกอิริยาบถตอนนี้เราเข้าข้างตัวเองนะตอนนี้นี่เราเสพแล้วนี่เสพนี่เราเสพนี่แอบเสพอยู่แล้วแก่ตัวกลบเกลื่อนคนนั้นคนนี้เยอะนี่ตอนนี้แอบเสพเรานั่งพักนั่งพักทำสมาธินั่งแต่ที่แท้มันไม่เมื่อยไม่เมื่อยอะไรสักหน่อยนั่งพักทำสมาธิไม่ไปเมื่อยมาจากไหนหรือมันไปป่วยไปเจ็บอะไรเปล่าไม่เป็นหรอกแต่ก็เลี่ยงไว้เลี่ยงเดี๋ยวเราค่อยลุกไปนอนหน่อยไปนี่หน่อยอะไรต่ออะไรให้มันผ่านนาทีวินาทีนาทีชั่วโมงไปเดี๋ยวก็เย็นละเดี๋ยวก็ถึงเวลาทุกคนไม่ว่ากันเดี๋ยวมาดูวิดีโอด้วยกันแล้วก็ไม่ว่ากันแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีมาดูวิดีโอก็มาเรียนรู้บ้างมาแอบเสพบ้างอยู่ในวิดีโออีกบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นว่ากันไปเลยทุกอิริยาบถแหละถ้าเราไม่ฉลาดพอเราก็จะสร้างผีได้ทุกมุมเหลี่ยมเหมือนกันแม้จะอยู่ในทางเคร่งครัดใดๆเราก็เลี่ยงได้หากิเลสใส่ให้ตัวเองได้เหมือนกันแต่ถ้าเราฉลาดแล้วเราจะอยู่ในที่ที่มันไม่มีอะไรมากไม่มีใครมาบังคับเราก็แข็งแรงของเราเองสังวรของเราเองเฉลียวฉลาดของเราเองทำให้เราปฏิบัติทำได้ทุกมุมไปจะอยู่ในมุมไหนอยู่ในลีลาไหนพฤติกรรมไหนสิ่งแวดล้อมอย่างไรเราก็ปฏิบัติทำได้ทุกเมื่อต้องให้ได้เช่นนั้นต้องให้ได้อย่างนั้นจริงๆนะที่พูดไปนี่เป็นภาษาคุณก็ต้องไปสังวรเองไปเรียนรู้เองนะจะเอี่ยวแขนไกวขาจะกวาดจะปัดจะถูจะเช็ดจะล้างจะยกจะแบกจะหามจะทำโน่นทำนี่จะสัมผัสกับสิ่งโน่นสิ่งนี้ต้องแววไวมุทุภูเตแววไวแล้วก็ปรับหัดดัดแววไววินิจฉัยวิเคราะห์วิจัยธรรมวิจัยพร้อมรู้จับตัวผีได้ รือจับตัวเลวในตัวเราได้ดัดมันฆ่ามันลดมันล้างมันต้องทำไม่มีอื่นเลยต้องทำไม่ใช่ไม่ทำถ้าเราจะไปพาซื้อแต่เอาประเภทที่เรียกว่าแม้แต่เขามีปรัชญาอย่างท่านพุทธทาสก็ว่าท่านกวาดบ้านกวาดเรือนกวาดอะไรท่านก็ทำถือไม่กวาดนะเราไม่ได้ทำวันทั้งวันเราไม่ได้ทำอะไรทั้งทีเป็นกวาดไม่ทำอะไรนั่นประเภทเป็นปรัชญาเป็นตีกินเป็นลัทธิ do nothing แบบฟุกุโอกะเหมือนกันบอกว่าประเภททำไม่ทำทำไม่ทำของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะของเราต้อง must to doing ต้องทำ must doing ต้องทำนะไม่ใช่ do nothing ไม่ใช่ไอ้อย่างนั้นเป็นปรัชญาเป็นพวกตีกินเป็นพวกขัดวางไม่อ่านแต่ must doing เนี่ยต้องทำการปฏิบัติต้องมีภาควิจัยวิจารณ์ต้องมีภาคสัมโพธชงต้องมีภาคโพธิปักขิยธรรมประกอบนั่นไม่ได้เป็นกลไกเลยเป็นเครื่องกลเป็นจักรกลเลยโพธิปักขิยธรรมหรือโพธชงเจ็ดนี่เป็นกลไกที่ต้องติดเครื่องอันนั้นอยู่ตลอดเวลาติดเครื่องแล้วก็ถึงจะมันไม่มีแล้วมันถึงจะไม่มีไปเอาปรัชญามาพูดตอนจบไม่ต้องพูดก็ได้เราทำอะไรโดยไม่มีกิเลสไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่มีจิตที่ฉลาดมีจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงว่าเราทำอันนี้เพื่อกุศลนั้นไม่ได้เพื่อกิเลสอะไรเลยรู้ทำอย่างรู้